NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Van over de hele wereld komen meldingen binnen van computerstoringen. Die raken onder meer het luchtverkeer. Ook Schiphol is getroffen. En er worden bij veel bedrijven storingen gemeld. Onder meer bij sites als het UWV, de bank Knap en bij Microsoft. En ook ziekenhuizen melden problemen. Het lijkt allemaal te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. En het speelt vooral bij Windows-computers. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor een droneaanval op Tel Aviv afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 50 om het leven. 4 mensen liepen lichte verwondingen op. Een woordvoerder van de Houthis zegt dat het drones zijn die niet door het luchtafweersysteem van Israël kunnen worden gedetecteerd. Grote verhuurders van woningen hoeven nauwelijks hun huren te verlagen door de nieuwe middenhuurwet. De verhuurders zeggen dat ze al redelijke prijzen vroegen. Veel kleine verhuurders zeggen juist hun huurwoning te verkopen, omdat ze vinden dat door de wet de huur te weinig oplevert. En koning Willem-Alexander viert Koningsdag volgend jaar in Doetinchem. Omdat Koningsdag dan op een zondag valt, is de viering een dag eerder, zaterdag 26 april. Het weer bevolkt, in het westen lokaal kans op wat regen. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt warm, 25 tot 31 graden. ANWB Verkeersinformatie met 1 file op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer tussen Maden en afrit Waspik. 5 minuten vertraging daar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Maarten Ducro, oud-wielrenner en commentator. Goedemorgen Maarten. Fijn dat je er bent. We gaan het met je hebben over de Tour en dan met name over het peloton. Want ja, wie daarin rijdt moet zich houden aan, zoals jij dat noemt, de grondwetten van de zwerm. En dat gebeurt niet genoeg. En dat is ook nog gevaarlijk. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Bas van Sluis is hier ook, onderzoeksjournalist bij het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Voor het Mediaforum. En daarin gaat het over de speech van Trump, die de aanslag te pijnlijk vond om over te praten. Maar hij maakte voor één keer een uitzondering. I started to like this. Turn to my right. When I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. Ja, deze wilde hij ons niet onthouden. En we beginnen met Stand.nl, want over één week beginnen de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC-NSF grijpt dat aan om aandacht te vragen voor de financiële situatie van veel topsporters. 4 op de 10 Olympische sporters verdient namelijk nauwelijks meer dan het minimumloon. De stelling is daarom vanochtend: Olympische sporters moeten een basisinkomen krijgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. 4 op de 10 Olympische sporters verdienen nauwelijks meer dan het minimumloon. Nou, respect voor al die topsporters. Hij staat! Ik sta! Goud, Nicky man! Goud is er voor Mark Huizinga. Ja, ze krijgen wel een uitkering. Maar die is sterk afhankelijk van hoe goed je bent. Superieur gelopen hier deze race. En het gevolg is dat ze soms trainingen moeten laten schieten voor een bijbaantje. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Maar we staan allemaal wel te juichen als ze goud gaan halen. Gewoon dromen, dromen, dromen. En het komt waar. Blijven dromen. Ja, Maarten Ducro, onze spraakmaker vanochtend. Zelf natuurlijk oud-topsporter, namelijk wielrenner. Altijd goed kunnen rondkomen? Nee. Maar dat vond ik toen geen probleem. Dat was een gegeven. En ik vind het geweldig dat dit onderwerp nu aan bod komt. Omdat ik toen ik stopte met wielrennen, kwam ik erachter hoe raar het is dat je 12, 15 jaar van je leven opoffert. En dat je dan eigenlijk helemaal op nul moet beginnen. En toen heb ik met Hans van Breukelen een stichting opgericht. We gaan die sporters begeleiden. En niet om ze een uitkering te geven, maar om ze in het leven een keuze te laten maken. En dat is een andere vibe. Dus we hadden alle onderdelen die te maken hadden met hoe hou je jezelf nou in leven. Dat je wegwijs maken eigenlijk. Maar het begint natuurlijk met een programma. Welke momenten van de waarheid komen in de agenda, waarop jij je moet bewijzen. Maar wat is er dan allemaal nodig? Ja, geld is dan een ding, maar het is veel belangrijker. Hoe stel je je studie uit, je maatschappelijke carrière? Wat doe je dan? Hoe lang neem je daarvoor? Ja. Dat soort keuzes. En dan krijg je een sporter die iets nastreeft. En dan is geld een hulpmiddel. En wat we gemerkt hebben in die tijd, toen kwam dat stipendium in beeld. Even voor duidelijkheid, het stipendium, dat is een toelage die ze krijgen maandelijks. Ja. Als je bij de beste 8 hoort in je categorie sport, en dan krijg je een bedrag. En dat is, even kijken. Oh ja, als je in begin 20 of 18 bent, dan krijg je €1,117 per maand. En dat loopt dan op tot €3,129. En dat is het dan ook wat je krijgt. Precies. Maar wat we hebben gemerkt, is dat als je een stipendium in het vooruitzicht stelt, dan gaat iedereen daarnaar streven in eerste instantie. Ik moet aan die criteria voldoen, zodat ik een auto van Pon heb. En dan staat er mijn naam onder mijn ruitje. En dan rij je rond in het verkeer. En dan staat erop Pon, proud sponsor of Maarten Ducro. Dan zit jij dan achter het stuur. Dus dan krijg je een soort nevennastreving. Een soort doelgerichtheid. En dat is heel erg slecht gebleken voor de doelgerichtheid naar het uiteindelijke doel. Want dat gaat over echte levensvragen. Maar, wacht even, Maarten, want we hebben het over die bedragen die ik net noemde. Dat zijn echt minimum inkomens. Absoluut. Toch? Maar het is geen inkomen, het is een stipendium, het is een uitkering. En dan wat je dan. Precies, dus dat is een gunst die je verleend wordt. En dan moet je eerst voldoen aan. En dan probeert iedereen in die vijver te komen. Ja. Dat is niet waar het om gaat in topsport. Het gaat erom dat je je leven zo inricht dat je je doelen kan nastreven, je dromen. Oké, maar dan is de vraag misschien: is topsport niet gewoon een beroep? En moet je dat niet gewoon fatsoenlijk Maar dan zou je er dus inderdaad een inkomen van moeten maken. Ja. En dan krijg je ook een gezagsverhouding met degene die dat inkomen. Ja. Maar wat ik nu hoor in de leaders ook, is dat wij zitten allemaal mee te genieten van die sporters. Dus moeten wij als overheid betalen. Ja. Als gemeenschap. Ja. Ja, je kunt ook zeggen, als we topsport serieus nemen en willen dat een beetje in stand blijft, dan moet je zorgen dat die basis goed is. Ja, maar de basis begint. Had je me maar niet moeten uitnodigen. Kijk naar Slovenië. Daar komen een enorme race aan goede wielrenners, goede zwemmers, basketballers. Ze hebben 3 mensen die basketballen. Ja. Hoe komt dat? Omdat in de basis de kinderen spelen, sporten, net zo belangrijk als rekenen. Dan krijg je dan poppen die talent op en dan kan je ze begeleiden. Ja. Wat doen wij? We wachten tot ze 1 keer talent zijn, tegen de stroom in, en dan moet er geld komen. En dan krijg je dus een totaal verkeerde vibe. Dat is een andere uitgangspositie. En wij kijken even naar Slovenië, waarin ze, hoor ik de mensen al roepen, in Oost-Duitsland deed het ook zo, en kijk hoe dat is gegaan. Ja. Ja, natuurlijk moet je goed opletten. Wij zijn geen Slovenië. Nee, waren we dat maar. Echt waar? Ja, pot voor 3 dubbeltjes, man. Je moet als jochie, als ik mezelf terugzie in de klas vroeger, moest ik 8 uur gaan zitten kijken naar een leraar die mij ging vertellen wat ik moest weten. En ik zat me helemaal gek te vervelen. Oké. Ik ga even terug naar de kern van de zaak, Bas van Sluis. Hoe denk jij hierover? Nou, ik ben niet zoals Maarten topsporter geweest, ook niet. En dat ga ik ook niet meer worden. Nee. Ik ben wel liefhebber. En mijn basisgedachte was van, ja, weet je, kijk, ik kijk uit naar de Olympische Spelen van volgende week. Mm-hmm. En daar komen allemaal mensen die talenten hebben en die laten er allemaal zien over de hele wereld. Maar als ik het dan check naar de Nederlanders kijk, dan denk ik van, weet je, je wilt daar gewoon geen zorgen over hebben. Over financiën, over geld. Je moet focussen op die sport. En ik ben het wel met Maarten eens dat, kijk, je moet zorgen dat het talent omhoog gaat. En mensen die goed zijn in hun sport, die genieten, lijkt mij, vooral van hun sport. Dus dan is geld is een bijzaak. Maar ook een bijzaak kan belangrijk zijn in het leven, zeg maar. Het gaat niet in de weg staan als het er niet is. Absoluut. Nee, je wilt daar geen zorgen over hebben. Dus mijn basisgedachte is, we leven in een zeer welvarend land. Yeah. Wij vinden het heel belangrijk. NOC, NSF roept dat ook wel. We willen weer bovenaan de medaillelijst staan. Permanent hele top 10. Ja, het hele meedoen is belangrijker dan winnen. Geldt dan toch niet. En dan denk ik van, weet je, we moeten het regelen. Dat gezegd hebbende, las ik ook ergens dat het kabinet juist wil gaan bezuinigen op sport. Ik weet niet of dat per se op de topsport gaat of op de lagere sporten. Nou, de hele sport wordt geraakt. En dan hebben we het over die verhoogde kansspelbelasting. Dat voornemen, om die te verhogen. Dat hakt er flink in, ook bij NOC en NSF. De verhoogde BTW. Gemeenten krijgen minder rijksgeld. Ja, ik ben het trouwens niet eens met je dat we te weinig doen qua jeugd. Ik heb zelf opgroeiende kinderen. En die hebben alle gelegenheid om te sporten op school. Op school. Dit gaat over de wat oudere jeugd. Hè? Dus de beginnende topsporters. Ja, maar dat begint al vanaf de wieg. Maar ze voetballen, ze tennissen, volleybal zit erbij. Maar hoe komt het dan dat meer dan de helft van de kinderen te dik is? Ja. En niet bewegen, aantoonbaar niet beweegt. Ja, misschien door de ouders, door de laptops, hoe heet die dingen, de telefoontjes. Het maakt geen onderdeel meer uit van onze cultuur, de kurpelige cultuur. We gaan even duiken. Dat Oost-Duitsland blijft er toch inhaken. Die hebben niet alles fout gedaan, maar wel een boel. Maarten, we gaan even in die cultuur duiken nu. Te beginnen bij de bellers. Lieselot Milker, goedemorgen. Goedemorgen. Woordvoerder van NOC-NSF. En u roept eigenlijk op, hè, tot een basisinkomen voor Olympische sporters. Nou, de timing is perfect, want volgende week begint het allemaal. Dan gaan we allemaal zitten smullen van de prestaties. Even voor alle duidelijkheid. Zouden dan alle deelnemers aan de Olympische Spelen dat basisinkomen moeten krijgen? En hoe hoog moet dat zijn? Oei, dat zijn een heleboel vragen in één. Nou, om te beginnen zeggen we dit al heel lang. En we zijn daar ook al heel lang over in gesprek met VWS. Ja. Maar ik snap heel goed dat het juist nu wel de aandacht trekt. Mm-hmm. Kijk, topsport zou eigenlijk een beroep moeten zijn. Dat staat ook heel nadrukkelijk in onze topsportstrategie voor de wat langere toekomst. Ja. Tot 2032. Want als je het ziet als beroep, dan kun je ook veel beter daar een inkomen aan verbinden. Ja. Op dit moment is het inderdaad een uitkering, wat ik jullie ook hoor vertellen. En als je dus te veel bijverdient, dan wordt dat ook in mindering gebracht. Ja. Gaat overigens niet naar NOC-NSF, maar het wordt in mindering gebracht op je stipendium. Wij zijn ook niet de baas over dat stipendium. Dat is het Fonds voor de Topsport. Ja. Dat is een soort, ja, soort werkgeversorganisatie. Ja, en even voor het beeld, hè, want die toelagen, daar zit geen pensioenregeling bij, geen ouderschapsverlof, nee, geen rechtshulp, geen ontslagvergoeding. Nee, wel vakantietoeslag, maar dat is het enige. Ja, dat zit er wel in. Maar ze zijn dus eigenlijk slechter af dan de gemiddelde werknemer, zelfs als ze modaal verdienen. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Het is ook minder dan het minimumloon. Kijk, en topsporters die zijn ontzettend gedreven, dat weten we allemaal. En heel vaak doen ze het ervoor en maakt het ze, lijkt het niet zoveel uit. Maar je hoort ook de verhalen over mensen van 30 die nog bij hun ouders wonen, omdat dat geld gewoon niet volstaat. Ja. En dat is echt, dat is echt heel naar. Ja. Eén op de vijf topsporters kan zichzelf goed bedruipen. De rest gewoon niet. Die heeft het echt te krap. Ja, dat is best een getal waarvan de wenkbrauwen omhoog gaan. Nou gaan er 276 sporters naar de Olympische Spelen. Over wie hebben we het? Hebben we het over alle sporters? Bijvoorbeeld de schaatsers en de wielrenners. Ja, die hebben gewoon contracten. Toch? Met ploegen. Dat klopt. Er zijn grote verschillen onderling. En zeker op dit niveau. Wij hebben het eigenlijk over de grote groep die bezig is topsporter te worden. En de mensen die op die manier al werken. En die dus recht hebben op dat stipendium. Maar de onderlinge verschillen zijn inderdaad groot. En dat hangt af van de mate waarin je kunt bijverdienen met je sport. En dat verschilt heel sterk per sport. Dat heeft te maken met aantrekkingskracht voor sponsoren, met media, dat soort zaken. Maar dan kom je dus ook absoluut niet meer in aanmerking voor het stipendium. Hè? Mensen die echt het heel erg goed doen en die enorme contracten kunnen afsluiten of kleinere contracten, die krijgen geen stipendium. Ja, je kunt ook zeggen, doe dat stipendium, handhaaf dat gewoon en klus zelf lekker bij verder. Maar zet daar dan geen grens aan. Hè? Dat je wel ook nog reclame spotjes mag inspreken. Of, mag ik een vraag stellen? Ja, wij willen inderdaad. Niet over Slovenië. Mevrouw, Maarten Ducro, ik heb onder de NOC-NSF-vleugels rondgelopen en ik ken daar flink wat mensen. Gerard Dielissen, jullie voormalige directeur, is een goede maat van me. Waarom kan NOC-NSF niet sponsorcontracten regelen collectief als NOC-NSF zijnde en dat reserveren voor de sporters die een handje in de rug nodig hebben? Dus met andere woorden, dat jullie je eigen sponsorgeld aanwenden om die sporters te faciliteren. Ik weet dat wij heel veel bronnen proberen. En we willen ook absoluut niet alleen afhankelijk zijn van de overheid. Het is juist heel belangrijk om ook middelen te krijgen uit andere bronnen. Ook sponsorgelden natuurlijk. Of wij juridisch dit mogen, wat jij nu voorstelt, dat weet ik niet. Daar kan ik ook niet op ingaan. Maar waar we in ieder geval eerst voor gaan staan is dat basisinkomen, topsport als beroep en een pensioenvoorziening. Want tegenwoordig gaan topsporters ook langer door. Soms tot 35. Ja, en dan val je daarna wel echt in een gat. En wij hebben prachtige programma's over de duale carrière en we bereiden sporters ook voor. Maar financieel is dat echt een probleem. Dus wij willen ook echt een pensioenvoorziening. Ja. U weet dat er een kabinet zit dat, ik wil niet zeggen dat topsport niet heel erg gunstig gezind is, maar de signalen zijn niet heel erg positief, toch? Als je het hebt over de verhoogde kansspelbelasting, de verhoogde BTW en de gemeenten die minder rijksgeld krijgen. Dat duidt niet op een heel erg optimistisch toekomstbeeld. En zeker niet omdat jullie willen dat er 20 miljoen bij komt. Ja, we zijn ook echt geschrokken van het hoofdlijnenakkoord. Nou zijn dat natuurlijk nog maar plannen. En we hopen ook heel nadrukkelijk dat we aan tafel kunnen bij de toekomstige bewindslieden om hierover te praten. Mm-hmm. En dan niet alleen voor onszelf en voor deze topsporters, want die zijn er al. Maar juist echt voor die groep breedte sport, voor alle kinderen in Nederland die ook moeten kunnen sporten en die toegang moeten kunnen houden tot sport. En dat is op dit moment echt een probleem aan het worden. Ja, want dat vertaalt zich uiteindelijk weer. We hebben een heel bijzonder verenigingsleven. Ja. Ja. Ja, dat vertaalt zich uiteindelijk ook weer in die topsport. Het werkt twee kanten op. Ja, precies. Ja, dus, aan de ene kant is het verenigingsleven de kraamkamer voor de topsport. Andersom inspireert de topsport weer kinderen om te gaan sporten. Maar dat systeem staat nu echt wel onder druk, ja. Financieel. Oké, okay, Lieselot Milker, woordvoerder van NOC-NSF. Hartelijk dank. Martin Steenbergen, goedemorgen. Martine Steenbergen. Goedemorgen. Ja, u belde ons, want u bent het niet eens met de stelling, hè? Nee, ligt niet. Moet ik belasting gaan betalen voor andere mensen? Want ik zie sport gewoon als een hobby. Daar wil ik geen belastinggeld aan betalen. Niet. Ja, top. Is goed, ik ken wel andere prioriteiten met een belastinggeld. Ja, en als u nou kijkt u tv of niet? Kijkt u de Olympische Spelen? Nee, want dat sport, dat boeit me wetens helemaal niet. Ah, oké. Okay. Ja, dan snap ik het. Kijk, ja. maar dan worden ze wel hebben dat over mijn rug belastinggeld betaald wordt. Ja, ja. Nou, en dan hoor ik die dame net ook nog lekker zeggen, lekker met de 35 met zijn pensioen. En wij maar betalen, het is goed. Ja. Dat ze zelf maar ergens gaan werken. Oké, okay, helemaal helder. Olympische sporters moeten geen basisinkomen krijgen wat betreft Martine Steenbergen. Ik heb hem genoteerd. Elsbertus van Kempen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt dat de Olympische sporters geen geldzorgen moeten hebben. En ja. Zo'n basisinkomen zou daarin kunnen voorzien. Zeker, zeker. Ik vind die mensen, echte Olympische sporters, moeten presteren. En nu benadruk ik het heel rationeel. Dan vind ik het zo een beetje kleinzielig dat ze overal uit allerlei gaatjes en potjes wat bij elkaar moeten sprokkelen. Geef die mensen een basisinkomen en gevoel van eigenwaarde. Dan zullen de prestaties zeker niet minder door worden. En dan stel je als land ook niet zo kleinzielig op. Want ik vind echt, als je dat nu wil, en iedereen wil dat natuurlijk, Olympische Spelen, topsporters, dan moet je er ook regelen als land dat het goed voor elkaar is. Ja, oké, okay, mevrouw Bertus van Kempen. Maarten Ducrot maakt een gebaar met zijn hand alsof hij dit een perfecte reactie vindt. Dat is waar het om gaat, het gevoel van eigenwaarde. Maar je hoort al dat Lieselot van NOC-NSF, die zegt, ja, maar dan kom ik in een werkgeversrol. Ja. En die gezagsverhouding is nodig om ze ook echt aanspreekbaar te maken op hun ontwikkeling. En niet alleen als sporter, maar als mens, als bijdrager in de maatschappij. En dan krijg je gevoel van eigenwaarde. Ja. Maar niet door alleen geld te geven. Nee. Kim Lammers, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-Olympiër natuurlijk. Je haalde Olympisch goud, hè, met de hockeyploeg in 2012. Nou, je hebt zelf aan de lijve ondervonden hoe het is om alle zeilen bij te moeten zetten als sporter. Kun je dat even schetsen voor ons? Want we hebben het nu wel over dat karige bedragje en die toelagen. Maar wat betekent het eigenlijk? Nou, toen ik jong was, was het heel veel geld, hè. Dus ik kreeg vanaf mijn 22e een stipendium. Dat was toen nog anders. Dat was voor iedereen gelijk. Volgens mij rond de 1000 euro. Nee, ja. Als student zijn is dat helemaal goed. Toen viel ik af voor de Spelen van Athene. En toen was het ook een week later inkomen kwijt, auto inleveren. Dus ja, en weet je wat erg is? Dat je daar ook nog aan gewend bent op dat moment. Een paar jaar later heb ik er wel meer last van gehad. Met vooral alle regels die eraan vastzitten. Met wat je bijvoorbeeld bij mag verdienen. Dus op een gegeven moment heb ik zelf besloten het stipendium stop te zetten. Ik verdien een beetje geld ook aan mijn contract bij de club. Uh-huh. En ik ben er dingetjes naast gaan doen omdat ik vond het gedoe. Ja. Ik was van die regel echt gedoe. Je wilde van dat juk af eigenlijk. Ja, en sterker nog, toen ik heb op een gegeven moment wel nog gebruik gemaakt. En om je een beeld te geven, ik wist daarin best bedragen noemen hoor. Ik verdiende dan rond de 15.000 tot 18.000 euro bruto in mijn contract bij de club. En dan verdiende ik daar misschien nog 10 naast. En in mijn laatste jaar maakte ik wel gebruik van kostendeclaraties. Ja. Maar niet is het per jaar of per maand wat je nu zegt? 15.000? Ja, die kosten per jaar. Ja, oké. Okay. Nee, daar heb ik het over. Ja, dus, precies. En maar goed, ik zat aan het einde van mijn carrière. Ik wist dat ik ging werken. Dus ik stopte midden in het seizoen met mijn internationale carrière. En toen ben ik gaan werken. Toen heb ik dus te veel bijverdiend. Toen moest ik zelfs die kostendeclaraties terugverdienen. Ja. Dus kijk, dit systeem houdt ook in stand. En ik hoor net zeggen, de NOS-NSF stimuleert de duale carrière. Hartstikke goed. Maar hiermee stimuleer je dat niet. Want ik weet ook dat heel veel sporters geen beslissing nemen tot het einde van het jaar. Ja. En dan krijg je een inkomenstoets. Mm-hmm. En dan gaat het over, ik stop 31 december. Nou, dan kan ik 1 januari gaan werken. Ik stopte 31 juli. En toen kon ik dat terug gaan betalen. En dat is gewoon een principe kwestie. Oh. Dat systeem klopt dan niet meer. En dan zing je het jaar even uit, zodat het boekhoudkundig allemaal klopt. En dat je niks meer terug te betalen. Precies, dat doen heel veel sporters. Ja, dat is natuurlijk niet de motivatie die we willen in de topsport, lijkt mij. Precies. Ja, ben jij vaak gestuurd op opmerkingen? Want ik weet niet of je net Marine Steenberg hebt gehoord, maar die zei, dat gaat allemaal van mijn belastingcenten. Wat heb ik daarmee te maken? Maar we moeten ook eens kijken wat de sport de staat oplevert. Hè? Dus aan gezondheid, kinderen, mensen die in beweging zijn, dat we er allemaal plezier aan beleven. Ik weet dat er morgen komt er een groot stuk ook in Noord-Hollands Dagblad, die 87 sporters heeft gesproken, maar ook wat de topsport oplevert. Hè? Dus er gaat heel veel geld in rond. Dus ik denk dat het is te simpel om te zeggen. Over de rug van de belastingbetaler. We hebben ook heel veel mensen. Deze man houdt niet van sport. Nou, dat kan. Ja. Ik denk dat het juist heel goed is om wel dat geld op de juiste manier in te zetten. Omdat we daar ook op gezondheid. Net werd ook al genoemd. De infrastructuur van ons verenigingsleven in Nederland is geweldig. Een kraamkamer voor talent. En andersom ook talenten die rolmodellen kunnen krijgen uit de topsport. Ja, goed. Dus om hem even netjes af te ronden met je. Het basisinkomen is een goed middel om duidelijkheid te verschaffen. Ja, ik denk. Ja? Heel goed. Ja, zeker. Ja, ik ben echt voorstander. Oké, dus doen. Hartelijk dank. Kim Lammers, oud tophockeyer. Janneke Boonzaaier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij gaat met je paard Jean de Tailleur volgende week naar de Spelen. En dan ga je strijden voor de top in de discipline eventing. Zeg maar de triathlon onder de paardensport, toch? Is dat? Mag ik het zo zeggen? Ja dat klopt. Dat is een mooi verwoord, zeker. Ja, dat is een dure sport, lijkt mij. Ja, dat klopt. Ja. Dat is zeker een dure sport. En je hebt daarnaast eigenlijk, naast dat het topsport is, gewoon een hele business daarachter om dit eigenlijk allemaal draaiend te krijgen en te houden. Ja. Wat is dat voor business? Kijk, de paarden die kosten natuurlijk ook geld en die moet je ook verzorgen. En dat is wat anders dan dat je bijvoorbeeld je hockeystick pakt. Ja. Die koop je één keer en daarna heb je hockeystick. De paarden kosten elke dag geld. En zeker om die topfit te krijgen en eigenlijk alles te geven wat ze nodig hebben. Dat is best wel. Dat is eigenlijk nog het moeilijkste om dat, zeg maar, vol te blijven houden. Kijk, een paard kopen, dat is ook gewoon één investering. Mm-hmm. Maar om dan daarna echt helemaal vanaf jongs af aan op te leiden en dan de tijd en het geld erin te stoppen dat hij uiteindelijk dus dit doet wat we nu gaan doen. Ja, dat is echt gewoon een heel jarenplan. En moet je nagaan dat een paard dus natuurlijk elke 6 weken moet hij naar de hoefsmid. De dierartskosten, het voer. Snap je? Ja, dus snap ik heel goed. Maar hoe bekostig je dat? Hoe betaal je dat? Daarnaast heb ik nu dan, zeg maar, gewoon een paardenbedrijf daarachter. Geef ik heel veel lessen. Verkoop je paarden. Dus op die manier probeer je eigenlijk het zo te maken dat je dus je topsport kan doen. Ja. En dat is wat voor veel dan wel. Dat veel mensen afhaken en zeggen, ja, dit is gewoon topsport doen en daarnaast met paarden. En als je dan sponsors om je heen weet te krijgen, helpt dat enorm. Dus dat is ook wat mij gewoon enorm helpt. Ja. Zeker in opstartjaren, want ik ben nu 2 jaar voor mezelf. Dus dan eerst rij je dan voor anderen. Dat is natuurlijk ook heel verschil. Hè? Sommige ruiters die rijden dan paarden voor anderen. Maar ja, dan ben je niet zo zeker als ik. Ik heb het allemaal zelf in de hand. Dus ben je wel zekerder van dat je je paarden kan houden en dat je ook daadwerkelijk kan gaan voor je doel, zeg maar. En als je een paard rijdt voor andere mensen, is dat altijd nog maar een beetje de vraag, snap je? Dus dan gaat er ook geld in om. Dus die eigenaren die zeggen dan op een gegeven moment, ja, ik verkoop dat paard maar, want nu is die heel veel geld waard en dat kan soms net voor de spelen uitvallen, zeg maar. Ja. Dus dan kan dat voor jou als topsporter weer heel nadelig zijn. Nee, dat wil je absoluut niet natuurlijk. Nee, dat snap ik. Dat is... Maar even voor mijn beeld, hè. Maak jij gebruik van dat stipendium, die toelage, of niet? Of allerlei neveninkomsten hebt, kom je daar niet voor in aanmerking, denk nee, ik. Als ik het nee, zo nee hoor. Dat is niet te doen, zeg maar. En er zit dan ook zo'n groot, dat was geen optie. Nee. En een basisinkomen, zou dat voor jou een warm welkom zijn? Nou ja, voor mij wel. Want dan kan je meer ook nog dat geld op jezelf richten. Want nu richt ik echt alles op de paarden. En zorg ik dat die echt in 200% top ervoor staan, zeg maar. En dan moet je zelf best hard werken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En dan denk ik, eigenlijk laat ik dan mezelf wat achterwege. Bijvoorbeeld wat meer rusttijden in zou heel fijn zijn. En gewoon ook voor jezelf echt goed kunnen zorgen, zeg maar. Ja, Bas? Heeft dat ook gevolgen voor uw prestaties, zeg maar? Dat je daar toch helemaal op kunt focussen? Ja, ik snap de vraag. Maar je bent natuurlijk dat zo gewend, omdat het een hele levensstijl is, snap je? Dus ik ben natuurlijk heel erg gewend om te presteren op deze manier. Misschien werkt het juist wel louterend. Ik denk zeker als je goed uitgerust bent dat altijd helpt. Dus ik heb nu ook wel voor mezelf gezegd, oké, ik ga nu de afgelopen 2 weken heb ik dan iets minder lessen. Dan doe ik de helft van wat ik normaal doe aan lesgeven. Om ook mezelf iets meer rust en zo te geven. Het is nog steeds niet dat ik dan niks doe. maar Ja, dat merk ik dan wel, dat ik dat dan wel fijn vind. Want dan kan ik wel mijn werk echt goed afmaken en kan echt bewuster trainen. En ja, ik merk wel dat ik dat heel fijn vind, dat gevoel. Alleen, ja, dat gun ik me dan nu, omdat ik dit dan heel belangrijk vind. Ja, zeker. En het belangrijke moment gaat nog, want je zou het bijna vergeten, maar dit gaat gewoon over sport natuurlijk. En volgende week dinsdag vertrek jij naar Parijs. Ja. En zaterdag start het dan voor jou in de tuinen van Versailles. Ja. Hoe schat je die kans in? Nou, ik heb afgelopen anderhalf jaar eigenlijk met dat paard wel heel goed gepresteerd. Met meerdere paarden. Dus ik ben zelf ook wel echt in vorm. En mijn paard ook. Mm-hmm. Dus mijn kansen zijn een stuk beter dan mijn vorige spelen, denk ik. En ja, het blijft een dier. Dus het blijft altijd het moment van de dag. Maar ik denk zeker wel om richting de top 20, top 15 te gaan. Dat is wel waar mijn ogen naar kijken, zeg maar. Okay. Waar ik wel mijn doelen opgezet heb. Ja, nou, met die blik gaan wij naar jou kijken. En met dit verhaal in gedachten. Ja. Dankjewel, Janneke Boonzaaier. Veel succes. Adam Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van NL Sporter, een organisatie die de belangen van topsporters behartigt. Zeg maar de vakbond. Hè. Ziet u iets in dit plan van NOC-NSF, dat basisinkomen? Ja, absoluut. Je ziet gewoon dat de huidige stipendiumregeling gewoon veel onrust oplevert. En voornamelijk eigenlijk ook niet recht doet aan die positie van die sporters. Het is een fictief dienstverband. Terwijl topsport is een fulltime beroep. Behandel het dan ook zo, zou ik zeggen. Ja. En raken ze gemotiveerder als je ze een basisinkomen geeft, denkt u? Nou ja, gemotiveerder denk ik niet per se. Want die passie zit in iedere sporter. Dus die halen die motivatie ergens anders vandaan. Maar het zorgt er wel voor dat sporters echt een perspectief ook hebben in hun beroep. Op het moment dat je alleen een stipendiumregeling aanbiedt en je vraagt aan mensen om eigenlijk je hele sociale omgeving af te sluiten, je fulltime te richten op je sport, maar daar niks tegenover stelt, ja, dat is niet een mooi perspectief, denk ik. Nee. En wat houdt dat perspectief nog meer in dan, behalve dat geld dat je dan krijgt? Nou, ik zou zeker willen kijken naar een positie waarbij die sporters gewoon echt een werknemer zijn en daardoor ook als zodanig worden beschouwd. De meneer die net in de uitzending was, die zegt, ja, dat is toch gewoon hobby. Ja, daar zijn nog best veel mensen die er zo naar kijken, en dat is niet fair. Dat klopt niet. Nee. Dat doet geen recht. Nee, en met het idee, het is een hobby, creëer je geen topsport, hè, zou je kunnen zeggen. Adam Bakker van NL Sporter, hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling Olympische sporters moeten een basisinkomen krijgen. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakerscommunity. Huub van Baal schrijft bijvoorbeeld, basisinkomen voor topsporters is prima, maar dan ook alle reclame- en sociaal media-inkomsten in één grote pot en eerlijk verdelen over alle topsporters. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een bol cadeaukaart van €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Zeg je Ibiza, dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, Cruise Control, Virtual Cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Jos heeft Bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Zelf kiezen wat er met korting op de barbecue gaat? Zo kan het ook. En dus in de actie bij Coop. Alle barbecue, vis, vlees en vega varianten. Nu 3 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Karl-Johan de Zwart. Trump en zijn campagneteam lieten weten dat de moordpoging hem heeft veranderd. Na zijn speech weten we hoe fundamenteel die verandering is. Kleine spoiler, niet heel erg groot. Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu eerst, over de hele wereld komen meldingen binnen van computerstoringen. Dat en meer in het NOS-journaal met Jurjen Boekraad. KLM zegt zojuist dat ze hun vluchten moeten schrappen vanwege die computerstoring. De storing lijkt te maken te hebben met problemen bij beveiligingsbedrijf CrowdStrike. Cybersecurity-deskundige Ewart Driehuis vertelt hoe de storing eruit ziet. Een heleboel klanten van CrowdStrike die dus hun Falcon beschermingsprogramma gebruiken, dat die hun pc's aanzetten en dat die zogenaamde de blue screen of death tegenkwamen. Dat is een blauw scherm wat in Windows ingebouwd zit. Dat als de computer ziet van, hey, wacht even, ik ga je over mijn nek, ik krijg een soort computerhartaanval. Wat de computer dan doet, is dan verzamelt hij allemaal informatie en dan hoest hij dat op het scherm en dan bevriest hij zichzelf. Dat is een beetje het ergste wat er kan gebeuren met een pc, want je kan er helemaal niks meer mee. De storing leidt tot problemen bij individuele gebruikers, maar ook bij bijvoorbeeld luchthavens, banken, ziekenhuizen, supermarkten en media. CrowdStrike staat er niet lekker op deze manier, want het is natuurlijk heel wrang, want zij zijn natuurlijk er om ons te beschermen tegen dit soort dingen. En nu veroorzaken ze zoiets. Wat ze wel hebben gezegd is van, nou, wij hebben inmiddels ontdekt dat er iets raars aan de hand is. En dat dat komt en dat ze door een probleem met onze software. Alleen, om het nu te fixen, moet je dus redelijk technische, handmatige dingen moet je gaan toepassen op iedere pc. En dat is dus veel werk. In Nederland zijn ook onder meer het UWV en media getroffen. Ook ziekenhuizen melden problemen. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de drone-aanval op Tel Aviv van vannacht. Daarbij kwam een 50-jarige man om het leven en liepen 4 mensen lichte verwondingen op door glasscherven en rondvliegend puin. De Houthis zeggen dat ze een nieuw soort lange afstandsdrone hebben gebruikt die niet door de Israëlische luchtafweer kan worden gedetecteerd. De Israëlische luchtmacht zegt dat de drone wel degelijk is opgemerkt, maar dat hij niet werd onderschept door een menselijke fout. In de Gazastrook is het poliovirus opgedoken in rioolwatermonsters. Lokale autoriteiten die onder controle staan van Hamas vrezen dat vele Palestijnen besmet zullen raken met het virus, mede doordat de waterkwaliteit in Gaza slecht is. Polio kan zeker voor jonge kinderen dodelijk zijn. Grote verhuurders van woningen hoeven nauwelijks hun huren te verlagen door de nieuwe middenhuurwet. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De verhuurders zeggen dat ze al redelijke prijzen vroegen. Veel kleine verhuurders zeggen juist hun huurwoning te verkopen, omdat ze vinden dat de huur te weinig oplevert. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is overleden. Hij geldt als een van de invloedrijkste komieken van zijn tijd. Hij brak in de jaren 60 door en speelde in talloze films en series. Recent was hij bekend van The Big Bang Theory en de kerstfilm Elf. Bob Newhart was 94 jaar. In Bangladesh is de noodtoestand uitgeroepen. Al meer dan 10 dagen protesteren studenten tegen de overheid. Ze zijn boos over de invoering van een quotum voor familieleden van voormalige vrijheidsstrijders. Ook voeren ze actie tegen de manier waarop de banen worden verdeeld. De protesten worden steeds gewelddadiger. Inmiddels zijn er 39 mensen om het leven gekomen. Premier Sheikh Hasina gooide met haar opmerkingen olie op het vuur, zegt Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Zij vergeleek de betogers met diegenen die tegen de onafhankelijkheid van Bangladesh vochten aan de kant van West-Pakistan. In 1971 was dat. Maar ja, dan noem je ze dus eigenlijk tegen het land. Zij beschuldigde oppositiepartijen ervan de studenten aan te zetten tot protest. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie zette onder meer rubberkogels en traangas in tegen de demonstranten. Koning Willem-Alexander viert Koningsdag komend jaar in Doetinchem. Omdat Koningsdag in 2025 op een zondag valt, is de viering een dag eerder. Op zaterdag 26 april geven de koning, koningin, prinses en hun familie acte de présence in Doetinchem in de Achterhoek. De laatste keer dat de koning met zijn familie in Gelderland was, op toen nog Koninginnedag, was in 2009... toen in Apeldoorn een aanslag op de Oranjes werd gepleegd. 7 omstanders en de dader kwamen daarbij om het leven. We gaan nog even naar Schiphol, waar verslaggever Noortje Deutekom staat om verder te praten over de storing. Noortje, hoe is de situatie bij jou? Niet best. Het begint hier heel langzaamaan duidelijk te worden dat er echt iets heel erg mis is op dit moment op Schiphol en in de luchtvaart. Er zijn berichten dat de eerste vluchten al zijn gecanceld. Wordt hier ook al omgeroepen. KLM laat weten dat er grote problemen zijn. Ja, en dat zie je hier direct terug. De rijen zijn enorm inmiddels. Ik sta bij de incheckbalie bij TUI. Nou, je ziet hier natuurlijk heel veel mensen. De zomervakantie is net begonnen. Die onderweg zijn naar hun vakantiebestemming. En die beginnen zich langzaamaan te realiseren dat ze daar misschien vandaag helemaal niet meer aan gaan komen. Iedereen die duidelijk voor Schiphol werkt hier wordt aangesproken met vragen. Ik hoor mensen achter de informatiedesk in hele verhitte telefoontjes verwikkeld van passagiers die willen weten wat er in godsnaam aan de hand is en of ze hun vlucht nog kunnen pakken vandaag. Dankjewel, Noortje Deutekom. Zij staat op Schiphol, waar men veel last heeft van de wereldwijde computerstoring. Dan nog het weer. Nu nog redelijk wat bewolking, maar vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 28 tot 31 graden, alleen aan zee kan het wat koeler zijn. Morgen nog wat warmer en tegen de avond een regen- of onweersbui. Robert Vriezen van de ANWB, jouw computer doet het nog? Mijn computer doet het nog, Carl-Johan. Ja, en heeft zelfs nog actuele informatie voor mij. Zo zie ik dat er 44 kilometer file in het land staat. Dat zijn veel files die kort zijn, 3 à 4 minuten vertraging. Kleine 10 minuten vertraging voor het verkeer nu op de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam is het langzaam rijden over 4 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. En wel geteld 10 minuten vertraging op de A59 als je vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt. Weer 4 kilometer file tussen Made en knooppunt Hooipolder. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Welk boek lees jij deze zomer? De Tolino e-reader is de beste e-reader voor op vakantie. Licht en gemakkelijk leesbaar, met kleurenscherm. Koop je Tolino e-reader en al je e-books bij je favoriete Libris boekhandel of ga naar Libris.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Behalve verzoenende woorden kwam er ook de bekende pittige taal uit Trump tijdens zijn eerste speech als officiële presidentskandidaat. Zo herhaalde hij doodleuk de onware bewering dat de Democraten de vorige presidentsverkiezingen wonnen door te frauderen. En ook running mate G.D. Vance haalde flink uit. Krijgen dit soort beweringen voldoende context in de berichtgeving? Dat zoeken we uit in dit mediaforum met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist voor het Dagblad van het Noorden. Sakina El-Khayoui, docent journalistiek. Goedemorgen, Sakina. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En spraakmaker is Maarten Ducro, oud-prof wielrenner. Ja, en het nieuwste nieuws eerst even. Dat is wel even schrikken, die computerstoring wereldwijd. Hier functioneert alles nog. Bas, jou viel iets op, hè? Net, ja, in het nieuws. Ik hoorde net, ze waren op Schiphol. En dat is natuurlijk hartstikke erg, al die lange rijen vanwege de computerstoring. Maar ik keek net even naar teletext, good old teletext. Tekst, ja. En daar staat, storing treft kleinere ziekenhuizen. En dan denk ik van, dan wordt het wel eng. Dat klinkt heel eng, zeg maar. En dat vind ik groter eigenlijk dan, ja, dan de storing bij Schiphol. Ja. Ik bedoel, er moeten geen vliegtuigen tegen elkaar aan vliegen natuurlijk. Laat dat even duidelijk zijn. Maar het heeft vooral effect op de lange, ja, rijen. Maar als ziekenhuizen stil komen, operaties en dat soort dingen. Als, ja, ziekenhuizen stil komen te liggen, ja, dan ga je echt aan de basis zitten. Ja. Dus dan moet je kijken hoe afhankelijk we eigenlijk zijn. Sakina, afhankelijk. Sakina, voel jij ook een soort kwetsbaarheid? Dat het allemaal wel heel erg wiebelig, ja, wordt. Ja, toevallig ben ik nu een boek aan het lezen. Ik ben de auteur vergeten. Hij schrijft voor de Volkskrant. Dit wil je niet weten. Over alle zorgen die te maken met het internet. Ja, dat moet ik ook. Precies, dank je. Ja. En dat doet me dat aan denken hoe kwetsbaar je eigenlijk bent in dit soort, ja, momenten. Ja, het wordt wiebelig. Het wordt pas duidelijk als je niet meer je vlucht kan nemen of er... gevaren dragen over je eigen privacy. Maar, zijn we kwetsbaar of hebben we ons afhankelijk gemaakt van de technologie? Want die mensen liggen in een bed en er zijn allemaal mensen die zorg verlenen. Dus die kunnen het gewoon blijven doen. Alleen de monitor doet het niet meer zo lekker. En, nou, kijk, mijn vrouw werkt zelf in de zorg. En die moet via de monitor echt hele zieke vrouwen en baby's in de gaten houden. En dan is het wel... Je hebt meerdere bedden. Je hebt maar een beperkt aantal personeelsleden. Dus je kunt niet constant aan één bed staan. Nee. En je wilt dat in de gaten. Kijk, het is natuurlijk fijn dat we het hebben. Maar als we het niet hebben, denk ik dat er sneller mensen komen te overlijden of ernstigere ziektes krijgen. Dus in die zin zijn we er afhankelijk van. Maar het is ook essentieel. Ja, we zijn zeer afhankelijk. Even ter geruststelling voor jou, Bas. Zometeen in het bulletin krijg ik net ingefluisterd door de NOS een gesprek met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Donald Trump is nu toch echt officieel de Republikeinse kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In zijn acceptatiespeech stond hij stil bij de mislukte aanslag op zijn leven. En ook zei hij dat hij een president wilde zijn van alle Amerikanen. Bas, president van alle Amerikanen. Heb jij daar veel fiducie in? Nee. Nee, ik vind het bijna cynisch. Hè? President van alle Amerikanen en niet van de helft, zei hij, geloof ik. En hij zei, ja, de tweedracht en de verdeeldheid in onze samenleving, die moet geheeld worden. En ik dacht alleen maar niet door u, niet door jou. Nee. Want verdienmodel eigenlijk, toch? Nou ja, als er iemand symbool staat voor het zaaien van die tweedracht en verdeeldheid, dan dacht ik dat het Donald Trump zou zijn. Ik bedoel, en dat vind ik dan altijd heel gek om te horen. Kijk, en hij laat zich nu van een, vind ik, een relatief milde kant zien. Als ik het dan even terugvertaal naar Nederland, en dan kijk ik naar meneer Wilders, en ik blijf het maar herhalen, de man die vindt dat journalisten tuig van de richel zijn, die heeft ook op een gegeven moment de mildheid proberen uit te stralen. Ja. Maar schiet nu ook al van tijd tot tijd weer uit de bocht. Nou, ik voorspel je, dat gaat ook gebeuren in de Verenigde Staten. Ja, nou, zeg eens één en doen is wat anders natuurlijk, hè, als je aankondigt dat je milder wordt. Sakina, hoe heb jij naar die speech geluisterd? Nou, alsof hij een soort van messias is. Hè? Dat degene die alle problemen in Amerika zal weer oplossen en ook sterker nog zijn eigen partij nog beter zal uit de verf laten komen. Hij had volgens mij het woord Biden, maar de naam Biden maar één keer genoemd. En tot zover zei hij dat hij erover ging nog hebben. Ik verwachtte, werd aangekondigd een meer verzoenende houding. En dat snap ik ook best wel. Mm. Vanuit natuurlijk, hij heeft die moordaanslag overleefd. En dat sentiment zit er dan best wel hard in. Ja, en Biden ligt al half knock-out in de hoek. Ja, en dus het is makkelijk. Ja. Maar tegelijkertijd zie ik ook geen andere Trump. Nee. Goed, ondanks zijn belofte dat hij een boodschap van eenheid zou brengen, ging hij toch al snel over op de ouderwetse retoriek. At the heart of the Republican platform is our pledge to end this border nightmare and fully restore the sacred and sovereign borders of the United States of America. And we're going to do that on day one. That means two things on day one, right? Drill, baby, drill, and close our borders. Maarten Ducro, heb jij ook het idee dat het misschien wel erg makkelijk is overgenomen? Dat die aankondiging, hè, ik word milder, ik ga meer de eenheid benadrukken. Ja, ik ben natuurlijk een sociaal psycholoog. Ik kijk dat jullie praten inhoudelijk. Deze man heeft narcistische trekken, laat ik het daar maar. Dat hebben wij allemaal. We moeten toch allemaal leren van baby. Waar alles, de hele wereld draait om jou. En dan moet je toch een volwassen iemand worden. Sommige mensen blijven daar wat in hangen, dat de wereld om jou draait. En hij doet alles om het beeld te scheppen wat nodig is om hem aan de macht te brengen. Nou, als hij nu in zijn hoofd geschoten wordt, wat hij gelukkig heeft afgewend door zijn hoofd te draaien, wordt het in zijn oor, dan gaat hij natuurlijk alles gebruiken om de macht. Dus hij moet nu de vrome Jezus uithangen. Dan gaat hij dat doen. En hij pompt dat op. En hij zegt waar mensen het meest zorgen over hebben in een hectische, onzekere tijd. Als je inderdaad in de Rust Belt in Amerika woont en je hele bestaan is weggevloeid naar China, dan ben je gevoelig voor alle Mexicanen die binnenkomen zonder papieren, die jouw pensioen. Dus dan ga je daaraan appelleren. Nou, dat is gewoon wat er gebeurt. Het is gewoon 1 en 1 is 2. Het is zo logisch als wat als je van hem uit redeneert. Als je redeneert vanuit wat zou nodig zijn voor dit land, ja, dan kom je op andere dingen. Dat is weer een ander verhaal. Hij denkt in ieder geval pittige teksten ook, die het altijd goed doen bij het publiek, maar ook in de media. Ook al kloppen ze vaak niet. En de vraag is of je er altijd bij moet zeggen dat die uitspraken discutabel zijn. Of dat je dat aan het publiek moet overlaten. Een voorbeeldje uit Nieuwsuur, gisteravond. En de Republikeinen zijn op hun conventie in Milwaukee, onder aanvoering van deze vicepresidentskandidaat, juist in een winning mood. For half a century, he's been the champion of every major policy initiative to make America weaker and poorer. And in 4 short years, Donald Trump reversed decades of betrayals inflicted by Joe Biden and the rest of the corrupt Washington insiders. J.D. Vance was dat. Vandaag is de laatste dag van dat Republikeinse partijcongres. Ja, Sakina, Biden heeft Amerika zwakker en armer gemaakt. Hè? Dat zei Vance. De economie is dus verslechterd. En dat is feitelijk onjuist. En toch zit dit in alle nieuwsuitzendingen. Is dat toch goed om dan fans dit even te laten zeggen op deze manier? Of moet je daar toch meteen een soort kanttekening bij maken? Ik vind toch wel een kanttekening maken. Want ik denk, hè, in die uitzendingstijd die je hebt, of het nou Nederlandse televisie is of Amerikaanse televisie, dat vul je niet zomaar. Dus als je een quote citeert, duid ook die quote dan. En ga hem vooral hier in Nederland, ga hem dan vooral niet uit de context zetten. Wat je nu wel terug, helaas terugziet. Ja, of uit de context, zonder context. Of zonder context, ja. Ja. Maar hoe zou je dat dan doen? Duiden. Ja. Hij zegt, weet je wat de New York Times ook gewoon goed doet? Als hij bepaalde uitspraken doet, in het stuk ook gewoon een kanttekening zetten. Dat kan je volgens mij ook gewoon perfect doen in een Nieuwsuur. Ja, door onderin beeld een soort balletje te laten lopen. Of de presentator zelf. Maar wat is dan een kanttekening? Want nu, Karel Johan die begint over de economie is gegroeid. Ja, als dat de maatstaf is voor hoe goed het gaat, dan dat is ook maar een bril die je opzet. Dus wat zijn dan kanttekeningen? Ja, en ook natuurlijk advocaat van duivel, je stelt de vraag ook aan mij. Ik ben geen Amerika-kenner. Ik weet of totaal niet. Nee, hè, dus het gaat over context plaatsen. Als iemand iets zegt wat niet feitelijk onjuist is. En moet je dat dan meteen doen, Bas? Wat denk jij? Kan de kijker ook niet zelf inschatten wat de waarde van zo'n campagneuitspraak is? Nou, moet je dat uitspellen? Volgens mij zijn er twee stromen. Even een stukje context. Kijkers kunnen de hele speech van meneer Vance hadden ze kunnen kijken. En dan hadden ze zelf een oordeel kunnen vormen. Ja. Waar een rol ligt voor journalisten is om quotes die eruit worden gehaald, om die toe te lichten in een stand-upper. In tegenstelling tot wat nu wordt gesuggereerd, vind ik juist dat, en dan moet ik het even bij de NPO houden, ik het idee heb dat er juist heel vaak stand-uppers gebeuren en heel vaak context wordt geboden aan quotes die worden uitgesproken. Dus ja, we hebben nu misschien een verdrietig voorbeeld waar het niet bij gebeurt, maar volgens mij gaat het vaker wel goed dan niet goed. Want inderdaad, het kan ook anders, zoals Kiesja Hekster gisteren deed in het NOS Journaal over de beloftes die von der Leyen deed om haar herverkiezing veilig te stellen. En daarom deed ze in haar speech veel beloftes om ook de laatste twijfelaars over de streep te trekken. A new clean industrial deal, triple the number of European border and coast guards to a veritable Union Européenne de la Défense. Heel veel beloftes waarvan we eigenlijk nu al weten dat het er veel te veel zijn om allemaal na te komen. Alleen al omdat al die beloftes geld kosten. Ja, is dit dan inderdaad verstandig? Dit is precies wat ik bedoel. Ja. En ik heb dus echt het idee dat dit vaker wel gebeurt dan niet. Een uitglijder bij meneer Vance. Want als het een feitelijke onjuistheid is, wil je in elk geval een Amerika-correspondent die zegt van, goh, hij zegt dit, maar de cijfers laten toch echt een ander beeld zien. Dat gezegd hebben. Ik wilde toch nog even iets zeggen over de aanslag van Trump. Want ik heb die gelukkig inderdaad is mislukt. Maar ik heb wel het idee dat hij zijn kruid wat dat betreft nog redelijk droog houdt. Hij zegt, ik wil het er maar één keer over hebben. En ik vind het pijnlijk om ik heb God aan mijn zijde. Het scheelde maar een kwart inch. Het wordt heel dramatisch verteld. Het was bijna een verhalend journalistiek hoe hij het bracht naar de conventie. Maar waarom houdt hij zijn kruid droog? Ik schat in, want hij gaat het wel vaker noemen, schat ik dan weer in. Denk het ook. Ze hebben nog niet gezegd van, ja, maar de Democraten, die hebben dit mogelijk gemaakt. Die wisten ervan. Die treden, nee. Die heeft hij nog niet betreden. En dat hoeft ook niet, want Biden hangt in de ring, zeg maar. Hoe noem je dat? In de touwen. Dit is wat de narcist doet. Die gaat met zijn kaart tegen de borst zijn troeven op tafel leggen. En je wint het er nooit van. Hij weet altijd weer iets. Zelfs als hij de verkiezingen verliest, heeft hij ze nog gewonnen. Dat is alleen in zijn wereld waar. En dat gebruikt hij. En er zijn mensen die daar dan achteraan lopen. Maar dat is de kans dat hij de verkiezingen gaat verliezen wordt met de dag kleiner. Die is nu kleiner, nul. Zeg maar. Ja. Ik heb een Amerikaanse website gelezen, Axios. Daar zeggen ze dat de suggestie is dat Joe Biden dit weekend een knoop gaat doorhakken. Ja. Dat er mensen om hem heen zeggen van ja... Daar wilde ik even mee afsluiten. Want inderdaad, intussen... Nee, je zet hem heel goed voor. Want intussen wordt de positie van de met corona besmette Biden inderdaad lastiger en lastiger. De roep om zich terug te trekken, die groeit natuurlijk. En wat opvalt is dat voornamelijk anonieme bronnen binnen die Democratische Partij worden opgevoerd in de media. Ja. Wat vind je daarvan? Is dat journalistiek niet een beetje zwakkig ook? Nou kijk, in dit geval zou ik veel liever zien dat een democratische hotshot, een Barack Obama, gewoon nu uit de schijnwerpers of in de schijnwerpers stapt en zegt van jongens, zo kan het niet langer. Want iedereen voelt Joe Biden is over. Dat kan gewoon niet. Alleen, er moet gewoon nu iemand de laatste zet geven dat de Democratische Partij, schat ik in, daar nog tijd voor heeft. Dat gezegd hebbende, ik maak regelmatig gebruik van anonieme bronnen. Soms kan het gewoon niet anders. Het heeft gewoon te maken met de context. Liever niet. Ik zeg ook altijd wel van ja, je moet eigenlijk wel met naam en toenaam in de krant. Ik ben nu ook weer met een groot verhaal bezig. Ja, daar kunnen en willen mensen gewoon niet in het licht stappen, omdat ze hun baan verliezen. Kijk, en dit gaat over landsbelang, dus het Amerikaanse belang. Wereldbelang. Ja, dus dat is toch anders. De anonieme bron, Sakina? Ja, want ligt eraan in welke context het is. Wat ik trouwens wel hier hoor, want aan de ene kant hoor ik anonieme bronnen, aan de andere kant hoor ik ook dat Biden zelf geeft aan, als medici tegen hem zouden zeggen, hey, je gezondheid is niet orde, dan zou hij zichzelf terugtrekken. Ja. Ik hoor ook dat het heel veel te maken heeft met een geldkwestie. Hè? De campagne voor kost gewoon geld. En donoren die trekken zich ook terug nu met zijn gezondheid. Dus in hoeverre zijn dit allemaal dan speculaties van anonieme bronnen? Ja, dat is de vraag. Ja. Ja. Jij wil het hebben, Sakina, hebben over Hamza el-Baghdadi, die vorige week in het West-Brabantse Stampersgat werd doodgeschoten. De buurman is als verdachte aangehouden en aanvankelijk was het een bericht dat het een ruzie om een parkeerplaats, dat de aanleiding was. Maar nu wil de familie een onderzoek naar mogelijke racistische motieven. En jij verbaast je over de berichtgeving daarover. Het is ook zelfs wel een kleine, misschien wel wat grotere ergernis. Kun je dat even uitleggen? Zeker. Het is pas sinds gisteren dat ik er in de berichtgeving echt wat over zag. Dat de NOS een lange stuk over geschreven heeft. Hetzelfde geldt voor RTL Nieuws. Mm-hmm. Maar tot 22 uur geleden of 24 uur geleden zag ik vrij weinig in berichtgeving hierover. En wat doet dat met je? Dat betekent voor een deel van Nederland, dat zie ik dan vooral online vanuit de islamitische gemeenschap. Deze man had een Marokkaanse achtergrond, jonge vader, kwam thuis en werd 2 keer in zijn rug geschoten en dan later door het hoofd geëxecuteerd op straat. Hoe makkelijk het is als het ware om dat gevoel te hebben van ik voel me niet veilig in dit land. Sterker nog, als Arabische man doe ik het totaal niet toe. Ben ik een tweederangsburger. Omdat de berichtgeving uitblijft. En dan kan je nu zeggen, ja, we weten de feiten nog niet. Ja. Het is gevoelig. Ja, want het onderzoek loopt natuurlijk nog. Zeker. Maar ik verbaas me erover dat ik zelfs op ANP maar een kort bericht zag over een buurman die een andere buurman zou hebben doodgeschoten. Verder geen details. Vooral omdat er nu ook een motief ligt dat het vanuit een racistisch hoek zou komen. Ja. Deze beste man. Er ligt een motief dat het wat is dat, hoe weet je dat zeker dan? Online voordat ik ben natuurlijk geen ik pleit hier niet vanuit het OM, maar vanuit mezelf. Want onderzoek loopt nogmaals. Precies. Ja. Maar wat je wel ziet is dat er online deze Gerben heeft racistische uitingen gedaan richting de islamitische gemeenschap en richting moslims, richting mensen met een andere huidskleur. En een uur voordat hij het geweer pakte en zijn buurman koddeloos doodschoot, heeft hij een tweet in de wereld gestuurd die ook zo'n racistisch motief had. Dus waar ik normaal gesproken denk van beste journalisten, collega journalisten, en dat vind ik echt heel, heel verdrietig. Ga met kritische ogen naar kijken of met een zekere nieuwsgierigheid. Wat is er nou gebeurd? Mis ik dat afgelopen dagen? Ja. Het is pas sinds gisteren dat ik het zag voorbij komen. Dat heeft misschien ook ergens te maken met de familie van deze man. Die zegt van joh, wij herkennen ons niet in dat frame van een parkeerplaats. Waar ja. ruzie over was. Maar volgens mij zit er meer achter. Onderzoek ja. dat alsjeblieft. Oh, en? Ja. Maar goed, en dat wordt dus onderzocht dan ook wel. Want NOS en RTL en alle kranten hebben er wel over bericht. De politie weet nog weinig over de motieven van de dader. Je zegt alle kranten, maar pas afgelopen dagen. Ik bedoel, ja, maar goed. Ja, oké. Okay. Het nieuws ontwikkelt zich. Heeft de zaak in onderzoek dus, hè, de politie. Ja, als journalist moet je ook een beetje terughoudend zijn misschien, toch? Met conclusies trekken. Ja, maar ten eerste, eerst wat je doet is rapporteren over de feiten. Mm-hmm. Daarna ga je daar dus een reconstructie van maken. En dan komen de verslagen, de columns, de talkshowtafels van is dit had dit een racistisch motief? Ook vooral, we moeten ook niet dingen, zaken gaan bagatelliseren. Het NCTV heeft duidelijk aangegeven dat er ook een dreiging is vanuit extreemrechtse hoek. Dus dat zijn zaken die je ook mee moet nemen in je verhaal. Ja. Ik mis dat. Ik mis die vertaalslag naar wat betekent dit nou eigenlijk? Er is hier gewoon iemand vermoord. In zijn eigen, voor zijn eigen huis. Zeker. Waarbij ook nog de mogelijke verdachte zijn vrouw wilde omleggen. Ja. En zijn 2 maanden oude baby. En dat vind ik verdrietig. Heb je het idee dat dit aspect dan bewust wordt weggelaten? Wat is het dan? Wat bedoel je met bewust? Waarom wordt het niet benoemd volgens jou dan in de berichten? Want je miste het. Dus wat zou de reden daarvan kunnen zijn? Ik weet niet wat de reden was, want ik kan niet kijken in hoe journalisten hun werk doen van andere redacties. Maar wat ik wel weet, is dat er online een sentiment heerst. Van stel dat de rollen waren omgedraaid. Dit was een Arabische man die zijn buurman had neergeschoten op deze manier. Zou dan ook dit reactie geweest zijn? Het speculeren, het zoeken naar aanleidingen, hè? Het duiken in het verleden van een persoon. Nou, daar kan je wat over zeggen. Ja, ingewikkeld hè, als je niet weet hoe het zit, Bas van Sluis. Nou, ik vind dat ook uitermate ingewikkeld, want hoe verdrietig de afloop ook is. Kijk, we moeten het bij de feiten houden. En je zegt terecht, je moet eerst melden. Een man heeft een andere man doodgeschoten. Nou, dat is een feitelijke constatering. Dan kan een lokale redactie of een landelijke redactie kan ervoor kiezen van hé, wij sturen daar een verslaggever naartoe en gaan ter plaatse kijken. Wat gebeurt daar? Nou, kun je social media meenemen, maar social media is niet heilig. Ja, nee, hoe leidend moet dat zijn dan, die ophef? En je moet dat ook proeven. Tegelijkertijd, je weet natuurlijk niet van tevoren wie de dader is. Dus dat moet je al als allereerst uitzoeken. Hoe bedoel je dus, je weet niet wie de dader is? Hij is toch door de politie meegenomen? Je weet niet wat zijn motief is. Je weet niet wat zijn naam is. Ik bedoel, het is niet zo dat op het moment dat iemand dood wordt geschoten, dat de journalist aan de overkant staat kijken. Dus je moet wel eerst je feiten op orde krijgen. Ja. Dus je moet wel weten wie is het slachtoffer, wie is de dader. De naam van een slachtoffer wordt nooit gedeeld door het Openbaar Ministerie of Justitie. De naam van de dader ook nooit. Ja. Dus het heeft met zoveel facetten te maken. En dan zeg ik, het is heel verdrietig, maar het is op dit moment een incident. Kijk, als het overal gebeurt, dan zou je daar inderdaad een groter verhaal over kunnen vallen. Hey, dit. En als het daadwerkelijk een racistisch motief is, ben ik ervan overtuigd dat dit terugkomt in kranten. We moeten even door. Want we zullen de berichtgeving uiteraard volgen. En dan zal dit aspect, als het zo is, ongetwijfeld naar boven. Wil ik wel een pluim geven voor de lokale media. Oké. Okay. Mediamoment van Bas, jouw mooie moment. De schrijver en zanger van het FC Groningen clublied Laat ons weer eens juichen is overleden. Laat ons weer eens juichen, SC Groningen. Laat ons weer eens juichen. Zie je hoe blij je kijkt? Ja. Het is even een overgang, Bas. Ja, ja, ja. Valt inderdaad. Me vrij rauw op de maag dit nu. Ja, ja. Nou, ik ben fan van FC Groningen. Althans, ik heb een seizoenskaart van FC Groningen. Dit is dus het nummer. Als de spelers de tunnel uitkomen lopen, dan wordt dit gezongen. Bert Tinge, 86 jaar, is overleden. We hebben een grote in memoriam geschreven over meneer Tinge. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want hij is eigenlijk van Friese afkomst. Hij is Fries. Hij heeft dan een lied geschreven voor FC Groningen. Heeft ook een lied geschreven over Heerenveen. Toen Groningen in 2015 de beker heeft gewonnen. De enige keer dat Groningen trouwens iets heeft gewonnen. Toen kwam dat toch een beetje de discussie. Ja, moeten we niet af van dit verhaal? Ik ben blij dat het niet is gebeurd. Maar waarom ik dit eigenlijk wilde aanhalen. Ik zie, en wij zien dat bij de regionale kranten, dat deze verhalen, in memoriam verhalen, eigenlijk altijd goed gelezen worden. Ja. Dat mensen het fijn vinden om iemands levenslopen en met veel respect. En daar wordt heel erg warm naar terug. teruggekeken. Dus ik wilde die twee dingen toch even, even vastpakken. Ja, meer in memoria, dat is eigenlijk... Ik vind dat we nu precies op het juiste niveau zitten. Oké, dankjewel. Binnengekomen is Eveline van Rijswijk met onder haar arm de taal van deze week. Ja, goedemorgen. Vroeger waren zomers lang en een beetje saai. Er was niets op het nieuws en niets op tv. Zomerstop, reces, komkommertijd. Tegenwoordig denk ik continu... Wow, what was that? Ja, gek idee ook om een keer een gedachte met Trump te delen. Goed, de moordaanslag mislukte dus. Anders hadden we nu een burgeroorlog aan het rijtje zomeronderwerpen toe kunnen voegen. En er werd afgelopen dagen volop gespeculeerd of Trump nu milder zou worden als halve martelaar. Ik geloofde er meteen al niks van. Hij is iemand die sowieso een gebrek aan zelfbeheersing heeft. Daarom noem ik hem altijd een PZZ'er, een politicus zonder zelfbeheersing. Ja, deze analyse van Tom-Jan Meijers die ging uiteraard over PVV'er en PZZ'er Wilders. Maar je zou Trump ook prima een PZZ'er kunnen noemen. De oud-president werd dus bijna uitgeschakeld, de schutter echt. En opgepookt door het grootse Amerikaanse nieuws toog NOS-correspondent Gerry Eickhoff naar de mayor of de gemeente Lewiston om live te reporten over ons allerlaatste uitschakelnieuws. Is nog overwogen om de wolf uit te schakelen? Ja, daar was hij weer hoor, de wolf. Die een meisje wel niet. Nou ja, heel kort even gebeten had. En ik zou in deze taalkolom via de taal natuurlijk ook iets kunnen zeggen over de povere plannen van Schoof 1, die ze nu aan het uitwerken zijn. Hoe Hongarije en de patriotten voor Poetin Europa proberen te ondermijnen. Hoe Gaza nauwelijks nog drinkwater heeft. En het Israëlische parlement deze week de twee-staten-oplossing de prullenbak ingooide. Hoe mensen bezwijken aan extreem weer door klimaatverandering. Of hoe er elk jaar miljoenen dieren in Nederland doodgaan door gecoördineerde menselijke aanvallen in de bio-industrie. Maar ja, het bleef maar ander breaking news binnenkomen. Maar we gaan eerst naar nieuws over de wolf, Jon. Ja, en het laatste breaking news was dat de wolf gevraagd was om zich vrijwillig terug te trekken uit de strijd. Maar de wolf geeft aan dat hij alleen zal doen als God ingrijpt, zijn medische conditie achteruit gaat of als hij te maken krijgt met slechte peilingen. En hierbij spraakmakers kreeg de wolf bij stand.nl het etiket probleemwolf. Wat is dat eigenlijk, een probleemwolf? Een wolf die grensoverschrijdend gedrag vertoont en heeft hij dan ook een moeilijke jeugd gehad? Over grensoverschrijdend gedrag gesproken. De koningin van de Jews, roddel en achterklap, Yvonne Koldewijer, stopt ermee. De roddels zouden niet meer zo interessant zijn en met komkommerjuice wil ze haar leden niet vervelen. Ja, ik heb een oplossing bedacht. Half Nederland is in de ban van de wolf. Laat Yvonne Koldewijer een Wolfwatch-kanaal beginnen. Waarop ze de allerlaatste nieuwtjes deelt over wat welke wolf waar uitspookt, met wie hij allemaal relaties begint en welpjes maakt en hoe hij toch aan die glanzende vacht komt. Laat haar uitgebreid het onderzoek bespreken dat de politie op dit moment doet naar de vraag of het meisje de grenzen van de wolf of de wolf de grenzen van het meisje heeft overschreden. Ik heb zelfs al een naam voor haar Juice-kanaal bedacht. Niet roedelwolven, maar roddelwolven. En hoe Yvonne de wolfjuice kan gaan spillen, kan ze gewoon kopiëren van Robin van Heijften van RTL, die deze week lekker speculeerde over de wolf en het meisje. Was het inderdaad een hele beschermende moederwolf en kwamen ze per ongeluk te dicht bij haar welpjes? Dat zou kunnen. Ja, om het met Yvonne's oude vakgebied te vergelijken, een soort Glennis Grace die een supermarkt kort en klein slaat als iemand haar zoon net iets te dicht nadert. Of klopte misschien die andere wolfroddel? Het kan ook nog zijn dat het een alleenstaande wolf is. Een wolf die gewoon heel speels was en even in dat meisje heeft gehapt. Ja, een alleenstaande wolf die gewoon heel speels even in dat meisje hapte. Dat is pas serieuze wolfjuice. Kunnen wij weer verder met de echte problemen in het land en in de wereld. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Sakina El-Khayoui. En dankjewel, Bas van Sluis. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jurjen Boekraad. Wereldwijd zijn Windows-computers getroffen door een grote storing. Gebruikers krijgen een blauw scherm te zien, waardoor de computer niet kan opstarten. In Nederland zijn onder meer Schiphol, KLM, het UWV en bussen in Utrecht getroffen. Ook sommige ziekenhuizen kampen met computerproblemen. Een van die ziekenhuizen is het Slingeland in Doetinchem. Contact met woordvoerder Saskia Steenbergen. Saskia, hoe hard zijn jullie getroffen? Wel behoorlijk. We hebben een storing inderdaad in het antivirus van de software. Ja, dat betekent dat onze computers niet beschikbaar zijn en telefonisch ook slecht bereikbaar zijn. En wat betekent dat voor de zorg? Nou ja, dat betekent voor de zorg dat wij op dit moment alleen spoedgevallen kunnen opereren. En dat ambulances gevraagd worden om door te rijden naar de ziekenhuizen in de buurt. Die werken met andere software en daar zijn op dit moment geen storingen. En hoeveel mensen treft het, denk je? Hoeveel mensen stonden er vandaag gepland? Er zijn natuurlijk mensen gepland om te opereren, maar er staan ook best heel veel mensen gepland om op de polykliniek bezoek te komen. En die worden opgevangen als ze het nog niet gehoord hebben en anders afgebeld. Dus het gaat echt om tientallen patiënten. Oké, dankjewel voor dit moment. Saskia Steenbergen van het Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem over de grote computerstoring die ook het Slingerland Ziekenhuis daar heeft platgelegd. Dankjewel. Dankjewel, Jurjen. Hoe is het op de weg, Robert Vriezen? Het is best goed doorrijden over het algemeen. Alhoewel, de toch 100 kilometer file staat bij elkaar. Maar dat zijn dan veelal korte files, 3, 4, 5 minuten vertraging. Iets meer vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Want het rijdt langzaam over 5 kilometer tussen Made en afrit Waspik. Kwartiertje oponthoud daar. En een klein kwartiertje vertraging op de N301 vanuit Almere naar Barneveld. Voor de aansluiting met de A28, 2 kilometer file. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Morgen is het precies 80 jaar geleden dat Hitler ten nauwernood een aanslag overleefde. Het verhaal van aanslagpleger Klaus von Stauffenberg en zijn mede-coupplegers is meerdere keren verfilmd. René Kok is beeldonderzoeker van het NIOT. Goedemorgen, meneer Kok. Goedemorgen. U gaat ons zo uitleggen waarom dit verhaal nou zo geschikt is voor epische verfilmingen. Wordt die aanslag morgen in Duitsland groots herdacht? Ja, dat is weer 80 jaar, dus dat wordt weer groots gedacht. Dat is weer een mooi rond getal, hè? Ja. Maarten Ducro is ook nog hier, spraakmaker en oud-wielrenner. De Tour de France is dit jaar ontsierd door een aantal grote valpartijen. En dat ligt volgens jou, Maarten, vooral aan anarchie in het peloton. Steeds meer renners fietsen voor zichzelf en laten zich opjagen door schreeuwende ploegleiders in hun oortjes. Het wordt tijd voor de groep om als organisch geheel te gaan rijden. Gaan we zo meteen bespreken, na 11:00. Nu eerst jouw muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want je hebt een plaatje meegenomen. Jazeker, ik heb een dochter die in de muziek zit. En ik ben een van haar grootste fans. En dat, ik ben apetrots. Vroeger was het nog zo, als je vader als je zei, ik ga aan het toneel of ik ga in de muziek of wat ook, dan zei hij, potverdrie, ik wil dat je een vak leert. Ja, of gaan fietsen. Nou, dat heeft hij bij mij ook lang tegengehouden, okay. Kan ik je vertellen. En deze dochter hebben we gewoon alle ruimte gegeven. En die is fantastisch erin. Dat is hartstikke leuk. Alleen, ja, het is sappelen in de muziek. Ja. En dat, maar dat kan basisinkomen krijgen. Dat zou, als je het over die sporters hoort, hoe kan je jezelf muzikant noemen? Dat is de enige manier waarop je enige vrijheid krijgt. Maar dan moet er ook een gezagsverhouding zijn. Dan moet er wel iets zijn. En dat klopt ook. Dat, maar creatieve, net als topsporters, die laten zich niet leiden door geldgebrek of wat ook. Die sappelen door. Ja. Hoe heet je dochter? Of wat is de artiestennaam? Daisy Ducro. Daisy Ducro. Ja. Artiestennaam Daisy. Daisy Ducro. Ja. Ze noemt de hele volle naam erbij. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, ik ga er niet over. Allitereert lekker, toch? Ja, ook dat. Hoe heet het nummer? Ik heb er twee genoemd. Ik hoop dat ze Max laten horen. Max, komt-ie aan. Max likes wearing all black. And Max looks so good in that hat. Max looks best in my bed. Oh, I look out on the floor of the shower. Oh man, I like how he thinks. I like the music he plays, and he can pull up the weight. He got me up on cloud 11. Oh my God, I gotta have him when he Daisy Ducro met Max. Was Max iemand die bij jullie over de vloer kwam of zo? Nee. Dat is, er zijn sommige dingen die als vader niet vraagt aan je dochter. Dus dit is er één van. Je hebt nooit gevraagd, wie is die Max eigenlijk? Wie is Max? Nee, dat ga je geen moer aan, zoiets krijg ik dan toch. Nou, dan laten we het lekker zo. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Zeker 20 keer is er geprobeerd om Adolf Hitler te vermoorden. Klaus von Stauffenberg kwam het dichtst bij. Morgen is het precies 80 jaar geleden dat von Stauffenberg een bomkoffer vlakbij de Führer achterliet en bijna de koers van de geschiedenis veranderde. Hitler overleefde de aanslag, maar het verhaal is door de jaren heen voer geweest voor vele films en series. July 20th, 1944. Stauffenberg is summoned to a conference at the Wolf's Lair, Hitler's remote military headquarters in East Prussia. This is where Stauffenberg will make the 41st attempt to kill Hitler. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success. That's why you're here. Er lässt die aufständischen Offiziere verhaften. Stauffenberg und weitere Widerständler werden noch in der Nacht hingerichtet. Operation Valkyrie is in effect. Do you realize what you've done? René Kok, beeldonderzoeker bij het NIOD. Lekker vet, hè? Klinkt dat ook. Klinkt meteen beter, hè, in het Duits. Ja. Stauffenberg. Von Stauffenberg. Hij kwam wel heel dichtbij, hè, die von Stauffenberg. Een zware eiken tafel, een tegenwerkende ontsteker. En het weer hebben allemaal Hitlers leven gered die dag. Zullen we ze even langslopen? Ja, om even bij die eiken tafel te beginnen. Hoe zat dat? Nou ja, er was een grote vergadertafel. Dus een ruimte met 24 mensen. Hitler deed dat twee keer per dag. Dan nam hij de situatie aan de fronten nam hij door. Ja. En dan was hij vooral zelf aan het woord. Hij leunde over de tafel. Dat is ook een van de redenen waarom het zijn leven redt. Omdat hij leunde over die tafel en constant op die kaarten wees wat er moest gebeuren. Ja. Een hoop onzin vertelde die, maar geen generaal die hem durfde tegen te spreken. En omdat hij over die enorme houten tafel leunde, dat is een van de redenen, zijn meerdere redenen, waarom hij het overleefde. Ja. Tweede ding, een tegenwerkende ontsteker. Ja, het is eigenlijk zo dat Verstauffenberg, die had dus twee bommen bij zich. Was nog een hele lastige situatie voor hem om ze op scherp te zetten. Want ja, hij miste zijn rechterhand en drie vingers van zijn linkerhand. Ze hadden een aparte tank voor hem gemaakt. Ja. Maar omdat het tijdschema wat anders loopt dan gepland. Die middag komt namelijk Mussolini langs in de Wolfschans. Ja. Het hoofdkwartier van Hitler. Daar wat nu Polen is. En daarom werd het allemaal wat later en moest Stauffenberg eigenlijk heel snel te werk gaan. Daarom slaagt hij erin om slechts één van de twee bommen op scherp te zetten. Mm-hmm. Maar het er twee geweest, ja, dan had niemand het overleefd. Oké, dus dat is niet gelukt. En, nee, en dan hebben we nog het weer als factor. Ja, nou, er waren twee mogelijkheden daar in dat. Dat was trouwens, dat hoofdkwartier lag helemaal in de bossen. Er waren twee manieren om te vergaderen. Was in de bunker, maar het was weer eens ontzettend heet. Wat je natuurlijk met dat landklimaat daar in Oost-Pruisen, zoals het toen heette, vaak hebt. Dus men besloot in de barak te gaan vergaderen. En die barak stonden de ramen open. Het was enorm, het was een zwoele zomerdag. En daar kon de luchtdruk, de ontploffing van de bom, die kon er buiten. Was het in die bunker geweest, dan had niemand het overleefd. Oh, ja. Ja. Want die bom ging inderdaad wel af, hè? Hitler overleefde het. Ja. Waar was von Stauffenberg op dat moment? Nou, von Stauffenberg kwam al wat verlaat binnen, omdat hij die bom op scherp moest zetten. Groette Hitler nog even uit binnenkomen. Hitler, ja, een beetje die was bezig, dus die gaf hem een soort groet terug. Meer was het niet. En zei toen meteen, ja, hier moet ik toch nog even gaan bellen. Dus hij ging direct weer naar buiten. Hij wist toen met een smoesje naar buiten te komen. En later bleek ook, daarom werd hij meteen verdacht dat hij helemaal niet had gebeld. En buiten zag hij een enorme ontploffing. En was er persoonlijk van overtuigd dat Hitler, dat niemand dat had kunnen overleven. Maar het was dus anders. Hitler kwam er eigenlijk met lichte verwondingen vanaf. Ja, lichte verwondingen. Hoe hadden zij zich georganiseerd? Als je die voorbereiding nou zo even een beetje overziet, was dat dan een zorgvuldige operatie? Of? Nou, het was deels zorgvuldig, het was deels amateuristisch. Wat enorm in het voordeel van Verstauffenberg sprak. Hij was een oorlogsheld. Ja. Hij had aan het front in Noord-Afrika had hij dus die zware verwondingen opgelopen. Ja, één oog had hij, hè? En zijn rechter. Ja, het had een ooglapje, hè? Dus ja, Iedereen herkende hem. Maar hij was echt een held. Zo werd hij ook beschouwd. Hitler zelf ook. Dat soort mensen had hij graag in zijn omgeving. En hij werd chefstaf van wat je eigenlijk in Duitsland het reserveleger noemde. En daarna was hij zo perfect voor de aanslag. Hij had zelf heel lang mensen gezocht die aanslag konden plegen. Ja. Maar kwam toen tot de conclusie, ik ben de beste man. Want ik ben in de omgeving van Hitler. En dat was heel weinig gegeven. Want de veiligheidsmaatregelen rond Hitler waren in 1944 enorm scherp. Maar goed, hij kan dichtbij hem komen en hij besluit zelf dus die aanslag te plegen. Ja. Wat lastig voor hem is, is dat hij dus zowel de aanslag moet plegen, maar dat hij ook direct naar Berlijn moet zien terug te komen om leiding te geven aan de staatsgreep die daarna volgt. Wow, ja. En dat is natuurlijk heel lastig. Dat lukt hem. Ja. Dat lukt hem. Hij gaat met het vliegtuig terug, komt in Berlijn. Daar is eigenlijk al die coupplegers zijn volledig in verwarring, want ze horen niet op de radio dat de Führer is overleden. En hij weet toch iedereen te overtuigen, hij is dood. Dus die staatsgreep begint toch. Maar eigenlijk blijkt dan hoe amateuristisch men het heeft aangepakt. Ja. Het is vrij kansloos ook meteen. Maar als Hitler was overleden bij die aanslag, dan hadden heel veel mensen de beslissing, ik doe wel mee met die aanslag. Dat had zeg maar net het duwtje gegeven. Ja, want nu dachten mensen van, oh, als hij er nog is, dan begin ik er niet aan. Nee, dus nee precies. Want hoe is het afgelopen met von Stauffenberg en die andere coupplegers? Nou, die avond keren steeds meer mensen zich van hem af. Ze hebben ook fouten gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld de communicatielijnen naar het hoofdkwartier van Hitler hebben ze niet afgesneden. Dat is echt een basisvoorwaarde. Dus Hitler kon direct reageren. En van Stauffenberg is diezelfde avond nog, zo eind van de avond, is hij doodgeschoten in de Bentlerstrasse. Daar zat dat reserveleger. Mm-hmm. Is trouwens voor mensen die naar Berlijn gaan, je kan daar gewoon oplopen. Okay. Er is ook nu een monument. Je ziet ook de plaats waar van Stauffenberg met een paar anderen is doodgeschoten. Ja. En dan kun je ook s'avonds kijken. Dat is best interessant. S'avonds? Dus wie naar Berlijn gaat, die kan dat met eigen ogen zien daar. Ja. Nou zijn geschiedkundigen het er nog steeds niet helemaal over eens. Hè? Was von Stauffenberg nou een verzetsheld? Ja. Echt van mythische proporties. En die beeldvorming ga ik zo bespreken. Ja. Maar even de man zelf. Wie was hij? Nou, hij was een hart en nieren was hij een militair. Een trotse militair. Het was een nationalist, dus hij was heel erg voor het Duitse vaderland. Ja. In het begin stond hij ook heel erg achter Hitler. Hij deed mee aan de aanval op Frankrijk en ook in de Sovjet-Unie. Maar in de Sovjet-Unie, aan het Oostfront, dan hoort hij al die verhalen van de enorme slachting die onder de Joden daar wordt aangericht. En hij ziet ook met eigen ogen de behandeling van Russische krijgsgevangenen die gewoon creperen in de open lucht. Er zijn meer dan 1 miljoen Russische krijgsgevangenen. Die zijn gewoon omgekomen door, ja, door eigenlijk niet eens een slechte behandeling, maar totaal geen behandeling. Die hebben ze gewoon laten sterven. En het zit hem zo dwars dat bij hem persoonlijk heel erg vanaf 1942 al zoiets ontstaat, deze man moet verdwijnen. En hij is dan vastberaden om die aanslag te plegen. Ja. Was het ook niet zo dat hij was een militair in hart en nieren. En hij zag dat het 3 miljoen soldatenleger van de Duitsers, dat er 300.000 van overbleven en uiteindelijk niemand. Dus ook het hart voor zijn eigen soldaten, hoe daarmee omgegaan werd als kanonnenvoerder, dat ook een enorme motor was. Dus niet alleen het meelijden met de slachtoffers, maar ook die soldaten die daar gewoon klem zaten. Kijk, zolang Hitler successen heeft, dat heeft hij natuurlijk in 1940... staat iedereen er eigenlijk achter. Is eigenlijk vol verwondering hoe snel bijvoorbeeld Franken wordt veroverd. Maar dat front in de Sovjet-Unie loopt meteen vast. En is eigenlijk wel duidelijk dat het een kansloze affaire is. En Hitler weigert ook maar iets van onderhandelingen te beginnen. Die wil gewoon tot het einde toe door. Hm. En veel militairen keren zich van hem af, maar durven dat eigenlijk ook weer niet te zeggen. Nee. Er zijn er maar weinig. En dat zijn vooral jonge officieren, zoals van Stauffenberg, die bereid zijn om er wat aan te doen. Maar zou je zeggen dat het een hoe zeg je dat? Het motief dat een soort principe was van hem, een soort overtuiging echt? Of was het van hoe friemelen we Duitsland op de minst schadelijke manier uit deze oorlog? Dat was bij veel militairen en mensen die deelnamen aan de coup. Maar van Stauffenberg was het echt iets principieels. Want hij zegt ook op het moment dat ze dus rijden naar het hoofdkwartier van Hitler om die aanslag te plegen, zegt hij, wij zullen vervloekt worden door het vaderland. Wij zullen als verraders worden afgeschilderd. Hm. Maar verraad aan mijn eigen geweten is erger. Dus hij beseft heel goed dat ook, en dat is heel belangrijk, dat de Duitse bevolking daar absoluut niet op zit te wachten op dat moment. Want die denken, het gaat heel slecht, de Russen komen eraan. Ja. Iedereen in Duitsland weet dat de Duitsers op een afschuwelijke manier tekeer zijn gegaan en dat het enorm voor de hand ligt dat Russen wraak zullen gaan nemen. Hebben ze ook uiteindelijk gedaan. Ja. En die zitten dus helemaal niet te wachten op die aanslag. En vinden het eigenlijk hoogverraad. Ja. Strookt hij eigenlijk dan met het klassieke beeld van een vrijheidsstrijder? En klopt dat beeld? Persoonlijk misschien wel, ja. Want hij heeft ook een gezin, hij heeft kinderen. Dus hij is wel bereid om ook zijn eigen leven op het spel te zetten. Bij hem is het principieels. Maar al die mensen die dus meedoen aan die, aan die, aan die aanslag, er zijn veel opportunisten. Ja. Op het moment dat ze merken dat Hitler er nog is, keren ze direct hun handen ervan af. Als Hitler was gestorven, dan hadden ze willen doorpakken. En dan had het een kans verslagen gehad. Zou je ook kunnen zeggen dat dat hele positieve beeld van die von Stauffenberg, die nogmaals tot 1942 eigenlijk wel achter het gedachtegoed van Hitler stond, toch? Ja. Dat op zijn minst steunde. Als nazi, hè? Nee. Wel als leger. Als Duitser, officier, als militair. Als het vaderland. Maar niet, hij was geen nationaal-socialist. Nee, dat niet. Maar het positieve beeld van hem, heeft dat ook te maken met het Duitse oorlogstrauma? Want ze moeten al dragen in Duitsland dat zij de daders zijn. Dat hebben ze misschien ook nog wel verzetsverhalen nodig om ook te laten zien, er waren ook goede Duitsers. Is dat ook een reden waarom dit zo prominent verhaal is geworden? Ja, dat is heel belangrijk voor Duitsers. Maar er moet wel bij worden opgemerkt dat het eigenlijk van 1990 pas is. Tot 1990 is van Stauffenberg ook in Duitsland altijd een verrader beschouwd. Oh ja? Ja, want zoiets doe je toch niet. Het is toch het staatshoofd waar je op dat moment een aanslag op pleegt. En die positieve houding is eigenlijk pas van 1990. Al die mooie herdenkingen, waar nu Angela Merkel was er vaak bij en de president is erbij. Ja. Dat is vanaf de jaren 90. Daarvoor was het daar in die Benterstrasse, waar dus hij geëxecuteerd is, was het alleen de familie die kwam. Oh. Maar het was vooral dat beeld. Wat men nu heel graag wil, is dat er ook verzet in Duitsland was. Dat was trouwens voor Van Stauffenberg heel wezenlijk, want ze hadden geen illusie meer dat Duitsland die oorlog kon winnen. En ze hadden ook niet meer een enorme illusie dat het enorm zou ingrijpen op het strijdverloop. Want de geallieerden waren heel duidelijk, Duitsland moest zich onvoorwaardelijk overgeven. Ja, ja. Er was geen ruimte meer voor onderhandelingen. Maar zij willen eigenlijk een signaal geven dat er in Duitsland ook verzet was. Dat er ook een ander Duitsland bestond. Ja. En dat wordt natuurlijk nu heel dankbaar in Duitsland opgepakt. Heeft dat ook, je zegt 1990, vanaf toen. Dan hebben we het over de eenwording van Duitsland weer, toch? De hereniging eigenlijk. Heeft dat iets met elkaar te maken? Nou, het is wel zo dat natuurlijk, daarvoor werd het wel aangegrepen dat men toch wel graag over verzet sprak. En in de DDR werd dan heel erg gesproken over het linkse verzet, het communistische verzet. Mm-hmm. En in Duitsland zelf had men meer over het, weet je, het meer conservatieve, de goede Duitsers, de echte Duitsers. En ook de Duitsers uit het leger. Ja, à la von Stauffenberg eigenlijk. À la von Stauffenberg, ja. Toen die aanslag 75 jaar geleden was en werd herdacht, dus 5 jaar geleden morgen, nam toenmalig bondskanselier Merkel een videoboodschap op. En zij prees daarin de aanslagplegers. Ja. We wissen dat het attentat op Hitler scheiterde. Der Umsturzversuch misslang. Die Frauen und Männer des Widerstandes riskierten ihr Leben und die meisten von ihnen verloren es. Hunderte wurden nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet. Die Frauen und Männer des Widerstands handelten aus tiefer moralischer Überzeugung. Ihrem Gewissen folgend erwiesen sie sich als wahre Patrioten. Ja, Patrioten, da ist sie, ja. Het is nu ook heel belangrijk is in Duitsland, omdat nu op die dag wordt eet afgenomen van nieuwe militairen. En die leggen eigenlijk een eet af op de grondwet. Dat kan je nog begrijpen. Maar wat ook heel belangrijk is, dat zij ook verklaren dat je uiteindelijk je eigen geweten moet volgen. Dat bevel is bevel, hè? Dus het is altijd luisteren naar wat je verteld wordt. Ja. Dat niet langer geldig meer. Dus het is ook heel symbolisch is het in Duitsland geworden. Ja, want Merkel zegt in deze speech ook dat je soms ongehoorzaam moet zijn, hè? Ja, precies. Hè? Je eigen geweten volgen. Ja. Dat is iets wat wij bijvoorbeeld in Nederland in de jaren 60 heel erg hebben geleerd. Als je kijkt de houding van Nederlanders in de oorlog, was het ook heel erg, ja, degene die boven mij staat geeft opdracht en dat moet ik doen. Ja. Nou bent u beeldonderzoeker bij het NIOT. En, dit is qua beeld ook een heel erg goed bewaard gebleven verhaal. Op welke manier is het dan bewaard gebleven eigenlijk? Wat is er te zien? Nou, er werden direct foto's afgedrukt van de plaats waar de aanslag had plaatsgevonden. Maar vooral van Hitler die het had doorstaan. En dat was voor Hitler heel belangrijk. Hitler beriep zich eigenlijk op de voorzienigheid. Hij had een heilige taak en voor hem was een rol vastgelegd om Duitsland naar de overwinning te leiden. En Hitler legde het ook zelf zo uit. Het eerste wat hij zei na die aanslag, iedereen was toch zwaar gewond. Hij had gescheurde trommelvliezen, maar hij kwam er dus eigenlijk nog wel goed vanaf. Zij meteen, de voorzienigheid heeft mij weer eens geholpen. Hij was eigenlijk ook heel vrolijk naar zijn omgeving. Hij zei geschikt de rest is dat ook dit heb ik weer doorstaan. En hij was vastberaden in 2 dingen. Om zijn beleid om tot het einde toe door te gaan, om dat voor te zetten. Maar ook om op een afschuwelijke manier wraak te nemen. Ja. En dus de beelden die er zijn, wat zien we dan? Nou, we zien onder andere... Kijk, ik moest van de week denken toen we die iconische foto van Trump zagen. Die vuistbalt. Die meteen dus ook het besef had, dit moet ik aangrijpen om ook een boodschap te geven. Als je nagaat, die aanslag op Hitler is eind van de ochtend om die 20e juli. En om 14:30 komt daar Mussolini aan met de trein. En wie staat daar? Hitler. Ja. Die heeft zijn rechterarm in de Mitella, moet met zijn linkerhand die hand schudden. En die beelden worden direct verspreid. Ja. He, dat de Führer, hij heeft ook diezelfde avond in Hitler nog ook een radiotoespraak gehouden. Dus het is heel erg om te laten zien, ik ben er nog. En ook dit heeft doorstaan sterker. Dit is wederom een signaal dat ik die heilige taak voor jullie zal vervullen. Ja, ja, greep het moment aan. Hè? Ja. Nou zijn er meerdere films gemaakt. Valkyrie met Tom Cruise en Carice van Houten. Ik was bij de première, mocht ik ooit zeggen. Ja, enorme toestand met Tom Cruise daar, ja. Enorme toestand. Nou ja, het was echt een Hollywood-fan. En hij ging eerst naar buiten om iedereen, om al zijn fans te begroeten. En nam heel veel tijd voor. Dus die film begon anderhalf uur later. Oh. Dus alle BN'ers in de zaal begonnen onrustig op een stoel heen en weer te schuiven. Want die zaten niet op te wachten. Nee. Maar hij was bij die film toen. Ja. En u kende het echte verhaal natuurlijk. Ja. Dan zit je in de bioscoop. U heeft ook de beelden bestudeerd. Ja. Wat je ziet, is dat dan, klopt dat dan? Of niet? Nou ja, je hebt heel veel van die films. Je ziet vaak dat de Duitse producties ook veel meer ingetogen zijn. En toch door het gebruik van de Duitse taal is het allemaal wat erg. We hoorden al hoorden we net al, als je van Stauffenberg en dat werkt allemaal veel minder. Dus het erg geromantiseerd. Al is bijvoorbeeld veel details, hè, ook hoe hij in zijn einde komt. En de enorme verwarring daar onder die coupplegers en iedereen die zijn handen van hem aftrekt, dat vind ik wel goed verfilmd. Ja, ja, ja. En heeft het de beeldvorming beïnvloed eigenlijk, die films? Films hebben al, speelfilms hebben een enorme invloed op de beeldvorming. Maar dat er ook zoveel foto's zijn, dus van ook Hitler, die ik vertelde net al, Mussolini kwam. Nou, het eerste wat Hitler doet, die neemt mede die barak. Ja. En die laat alles zien en hij is bijna trots. Omdat hij een manier heeft om aan te tonen dat hij dus eigenlijk ook door zo'n aanslag niet kan worden uitgeschakeld. Morgen, dus 80 jaar geleden, de mislukte aanslag op Adolf Hitler door Klaus von Stauffenberg. René Kok, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Vanaf maandag, elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Johan de Zwart. De renners in de Tour hebben veel meer discipline nodig. Dat vindt oud-renner Maarten Ducro. Als iemand zich misdraagt in het peloton, dan moet hij dat voelen. Hoe? Dat hoort u zo meteen. Nu eerst, de grote storing op Windows-computers grijpt steeds verder om zich heen. Daarover meer in het NOS Journaal met Jurjen Boekraad. Over de hele wereld komen meer meldingen binnen van problemen met Windows-computers. Die tonen na een update een blauw scherm en starten niet meer op. De storing lijkt te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. In Nederland zijn onder meer KLM, Schiphol, het UWV en de bank KNAP getroffen. Ook zijn er problemen bij ziekenhuizen, zoals het Slingeland in Doetinchem. We hebben een storing inderdaad in het antivirus van de software. Dat betekent dat onze computers niet beschikbaar zijn en telefonisch ook slecht bereikbaar zijn. Dat betekent voor de zorg dat wij op dit moment alleen spoedgevallen kunnen opereren en dat ambulances gevraagd worden om door te rijden naar de ziekenhuizen in de buurt. Die werken met andere software en daar zijn op dit moment geen storingen. Patiënten kunnen voorlopig niet geholpen worden. Er staan natuurlijk mensen gepland om te opereren, maar er staan ook best heel veel mensen gepland om op de polykliniek bezoek te komen. En die worden opgevangen als ze het nog niet gehoord hebben en anders afgebeld. Dus het gaat echt om tientallen patiënten. Persbureau AP, dat door grote internationale media wordt gebruikt om het nieuws bij te houden, heeft ook computerproblemen. In een mail aan klanten staat dat de nieuwsvoorziening kampt met onderbrekingen en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Een oorzaak noemt het persbureau niet. Ook het busverkeer heeft last van de storing. Jurie van Doorn, regiomanager bij Syntus en verantwoordelijk voor het busverkeer in de provincie Utrecht. Welke gevolgen heeft de storing bij jullie? Nou, het heeft er bij ons toe geleid dat onze verkeersleiding geen mogelijkheid meer heeft om contact te krijgen met onze voertuigen. Andersom zorgt dat er ook voor dat onze chauffeurs geen contact meer kunnen krijgen met de verkeersleiding. Waardoor zij in geval van calamiteit of bij andere mededelingen dus geen fallback meer hebben. Nou, daarop hebben wij moeten besluiten om het busverkeer te beëindigen voor tot na de bericht, in ieder geval in de provincie Utrecht. Totdat dit systeem weer werkt en wij de veiligheid van onze chauffeurs weer kunnen garanderen. Dus met de bussen zelf is niks mis, maar het gaat puur om de communicatie met de meldkamer. Ja, inderdaad. Daar zit nu de storing waardoor dat niet mogelijk is. En zodra dat weer is opgelost, dan zullen wij het busverkeer weer opstarten. En wat adviseert u de reizigers? Nou, helaas is het nu even zoeken naar alternatief vervoer om locatie van de afspraak te komen. Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk hen weer te kunnen vervoeren, maar voor dit moment is het advies om alternatief vervoer te zoeken. En heeft u enig idee hoe lang het nog gaat duren? Op de achtergrond werken we hard aan oplossingen. Het is nu lastig om nog een inschatting te geven hoe lang dat ongeveer nodig heeft. Maar in ieder geval nog de rest van de ochtend verwachten wij niet te rijden. Oké, dank Jurie van Doorn, regiomanager bij Syntus en verantwoordelijk voor het busverkeer in de provincie Utrecht. Dan gaan we naar Duitsland, want ook daar heeft men last van de storing. Correspondent Gien Balduk, waar loopt het in Duitsland spaak? Ja, op verschillende vlakken, vergelijkbaar met Nederland. Denk aan ziekenhuizen die operaties moeten annuleren. Supermarkten en apotheken waarbij de kassasystemen plotseling niet meer werken. De Hessenschau, een regionale omroep rondom Frankfurt, meldt dat ook daar banken en verzekeraars en allerlei kantoren problemen hebben gemeld. En de grootste problemen die vinden plaats in de luchtvaart, in Hamburg, in Keulen. En vooral de luchthaven Berlin-Brandenburg, de grote luchthaven van Berlijn. Daar hebben tijdlang geen vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. En inmiddels wordt via een noodsysteem geprobeerd om toch vluchten af te handelen. Maar uiteraard wel met enorme vertragingen. Maar dat komt dus nu dus langzaam weer op gang. Maar de gevolgen daarvan zullen de hele dag nog merkbaar zijn. Er zijn al een aantal vluchten geannuleerd. En er schijnt ook volgens de RBB, de lokale omroep, grote chaos uitgebroken op de luchthaven daar. Omdat bijvoorbeeld bagage weer uit vliegtuigen werden gehaald. Dat reizigers weer het vliegtuig uit moesten en opnieuw moesten inchecken. Niet precies wisten waar ze heen moeten. Nou, dat is natuurlijk een enorme domper. Juist op deze vrijdag in de zomer, een dag dat heel veel mensen op vakantie gaan. Dat is een flinke domper. Maar wie met de trein op vakantie gaat, heeft geen problemen. Wat de Deutsche Bahn heeft laten weten, dat zij geen problemen hebben ondervonden van de IT-storing. Correspondent Gien Balduk, dank je wel. In Duitsland dus problemen met het luchtverkeer. En ook in Nederland zijn er grote problemen. Verslaggever Noortje Deutekom staat vanochtend op Schiphol. Hoe gaat het daar nu, Noortje? Het is rustig nog, als in mensen blijven rustig. Maar verder is het chaotisch. Enorme rijen inmiddels hier. De afgelopen uur zijn er heel wat mensen bijgekomen die nog geen idee hadden wat er gaande was. Toen die thuis vertrokken, dachten ze nog gewoon lekker dat ze aan hun reis zouden gaan beginnen. Nou, dat valt vies tegen. 75% van de maatschappijen die hier vanaf Schiphol vertrekken lijken last te hebben van storing. Een deel niet, maar dat zijn dan maatschappijen die bijvoorbeeld een ander softwaresysteem gebruiken. Daar zitten TUI bij, KLM, Transavia, heel veel Nederlandse reizigers dus en vooral ook veel gezinnen. Want ja, vakantie. Er zijn heel veel mensen onderweg naar mooie oorden en ze vragen zich allemaal af of dat vandaag wel gaat lukken. Dat betekent dat de medewerkers hier het ook hartstikke druk hebben. Die worden overspoeld met vragen. Ik hoor wat verhitte telefoontjes bij de balies hier. Ze doen er alles aan om mensen gerust te stellen, maar heel veel informatie kunnen ze niet geven. Dankjewel, verslaggever Noortje Deutekom op Schiphol. En dan is er ook ander nieuws. Op het Republikeinse Partijcongres heeft Donald Trump zijn nominatie als presidentskandidaat aanvaard. In een speech van meer dan anderhalf uur sprak hij onder meer over de mislukte moordaanslag van zaterdag en zette hij zijn plannen uiteen. In de Gazastrook is het poliovirus opgedoken in rioolwatermonsters. Lokale autoriteiten die onder controle staan van Hamas vrezen dat vele Palestijnen besmet zullen raken met het virus, mede doordat de waterkwaliteit in Gaza slecht is. Polio kan zeker voor jonge kinderen dodelijk zijn. De koning en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Doetinchem. Ze komen niet op 27 april, maar een dag eerder, omdat de verjaardag van de koning op een zondag valt. Afgelopen Koningsdag waren Willem-Alexander en zijn gezin in Emmen. Shorttrekster Yara van Kerkhof zet een punt achter haar carrière. De 34-jarige van Kerkhof is toe aan meer tijd en ruimte voor andere dingen, zo maakte ze net bekend op haar Instagram. Van Kerkhof won alle kleuren Olympische medailles. Het goud pakte ze in 2022 op de aflossing. Op dat onderdeel werd ze ook 3 keer wereldkampioen. We bespreken het met analist en oud-shorttracker Sees Juffermans. Sees, van Kerkhof won bijna al haar prijzen met de aflossingsploeg. Wat maakt haar zo goed op dit onderdeel? Nou, ze was relatief licht en ze was heel snel en heel stabiel. En op een gegeven moment, maar dat komt natuurlijk met de jaren, was ze ook heel erg ervaren. Dus zij was echt een hele vaste kracht in die relayploegen, waar je de hele grote motoren als Schulting of later Velsenboer die erbij kwam, was zij altijd de stabiele factor die soms bijna onzichtbaar in die ploeg meereed, maar altijd super stabiel en super steady haar werk altijd deed. Ja. En verschillende generaties dus ook voorbij heeft zien komen in die hele lange carrière die ze heeft gehad. Ja, maar in haar carrière heeft ze ook te maken gehad met flinke tegenslag. Vertel daar eens wat meer over. Het ergste wat je ongeveer kan overkomen is dat je gebeld wordt dat je afwijkende bloedwaardes hebt als sporter. Dus verdacht van dopinggebruik. Ze hebben uiteindelijk aan kunnen tonen dat door een aangeboren hartafwijking dat die bloedwaardes bij haar daardoor anders waren dan bij mensen die dat niet hebben. Dus dat is natuurlijk, daar schrik je dan enorm van als sporter. Maar als je denkt dat is natuurlijk ongeveer het ergste wat je als sporter kan overkomen. Maar er zijn nog ergere dingen in het leven. En ook dat is een jaar overkomen. Dat een ploegmaatje van haar op trainingskamp, Lara van Ruiven, ziek is geworden. En uiteindelijk is overleden op 10 juli in 2020. Dus dat zijn natuurlijk hele heftige dingen waar je als in dit geval als schaatser doorheen moet met je hele ploeg. En ja, zij heeft zich daar wel heel krachtig doorheen geslagen, door allebei die tegenslagen. Ja, Sees Juffermans over het stoppen van shorttrekster Yara van Kerkhof. Bedankt. En dan het weer nog. Nu is het nog bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 28 tot 31 graden. Alleen aan zee kan het wat koeler zijn. Morgen nog wat warmer en tegen de avond een regen- of onweersbui. Echt, de zon gaat doorbreken in Nederland, geloof me. De ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Ja, op de weg breekt de zon ook door als je dan telt in files. 150 kilometer bij elkaar. Het wordt al drukker en drukker. Op de A2 rijdt het nu langzaam vanuit Eindhoven naar Maastricht. 6 kilometer file tussen Nederweert en Gratum en een klein kwartiertje vertraging. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Langzaam rijdend verkeer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Er zullen veel mensen op weg naar de Zwarte Cross tussen zitten. A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder. 16 kilometer file vanaf Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging daar. En op de A59 rijdt het langzaam vanuit Zonzeel naar Den Bosch over 4 kilometer tussen Maden en knooppunt Hooipolder met een klein kwartiertje tijdsverlies. Ster. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam... Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op €5,3 miljoen. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is 11:12. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, waar viert koning Willem-Alexander volgend jaar Koningsdag? Samen met onder andere de op één na beste warenmarkt van Nederland, een uitgebreid horeca- en evenementenaanbod, het beste theater van Nederland en een bekroond stadspark van Lodewijk Hoekstra is de binnenstad een trekpleister voor bezoekers uit de omliggende gemeenten en Duitse toeristen. Het centrum van de Achterhoek en daarmee als winkelstad bijzonder aantrekkelijk. Het lokale VVV. Je zegt het net nog niet voor. Sst, het wordt een topverjaardag. Tegen 11:30 het antwoord. Hier aan tafel onze spraakmaker en oud-wielrenner Maarten Ducro en René Kok, onderzoeker bij het NIOT, die ons net in geuren en kleuren bijpraten over de aanslag op Hitler, morgen 80 jaar geleden. Nog één weekend en de Tour zit erop. De kans is groot dat Pogacar het geel mee naar huis neemt. Met jou, Maarten, als oud-wielrenner en commentator bekijken we die Tour van de afgelopen 3 weken, die vooral ook ontsierd werd door dit. Daar komt de Maar. En die gooit de deur dicht voor Wout van Aert. Zo, Arno de Maar. Kun je dat maken? Dat weet ik niet. Gaat die valpartij. Het verkeerseiland na een bocht. En dan terugdraaien. Ja, hij ziet het gewoon niet. Hij wil naar de... Lutsenko. Die aan de binnenkant aanvallen ze. Daar kon helemaal niemand langs. Dat paste helemaal niet. De ploeg. En hier zien we het gebeuren. Ja. Even opletten. Oeh, dat geel, hè? Bijna de geel, hè? Het is een safe dit, hoor, van Pogacar. Kijk eens aan. Daarachter is het dan in elkaar haken. Het is niet dat het die valpartij... Ja, het is ook een beetje zijn schuld. Doe de pas. Grote valpartijen, vooral bij massasprints, met soms grote gevolgen ook. Maarten, jij hebt zelf lang deel uitgemaakt, hè, van het peloton. Je hebt 5 keer de Tour gereden. Voordat we bespreken wat er tegenwoordig dan allemaal misgaat, wil ik je eerst even vragen om ons mee te nemen in zo'n peloton. Dus even hoe dat normaal gesproken werkt, ook in jouw tijd, dat organisme. Hoe is het om te rijden met pak en beet 100 man om je heen? Doodeng. Ik ben een zijinstromer, dus ik ben op mijn 22e gaan fietsen. En in je eentje, en ik was goed getraind rond mijn 22e, 21e... kon ik best wel 40 kilometer per uur halen. Maar in een peloton kan je 60 per uur met z'n allen. Dat is niet leuk, dat doet pijn, maar dat kan wel. En dat komt doordat je natuurlijk als een zwerm vogels dicht op elkaar rijdt. En dan heb je voordeel van degene die voor je rijden. En die worden dan natuurlijk moe. Maar dan komen de nieuwe vogels van achteruit. Of een kudde paarden, kan je het ook mee vergelijken. En je moet dus wel dicht op je tegenstander rijden. Nou, mijn eerste bocht in een peloton. In een bocht ga je ook nog eens schuin. Dus dan schrijven de wetten van de mechanica voor dat je dichter op elkaar komt. Dan word je zelfs geraakt. Dus ik had in één keer een remgreep in mijn kont. Nou, ik schrok me helemaal wezenloos. Dus ik ga rechtdoor en ik rem en er vallen 5 jongens. Omdat ineens een halve zool rechtdoor door zo'n peloton, zo'n zwermvogels heen rijdt. Nou, die 5 die vielen en de wetten van de peloton, dan word je opgevoed. Dus die 95 die niet gevallen waren, min 1, 94, want die ene was ik, die gingen mij vertellen wat ze van die actie vonden. En op die manier ga je natuurlijk enorm je richten op van wat gebeurt er om je heen. En wat nou... Maar je ziet eigenlijk niks dus? Nee, natuurlijk niet. Hoe mager die jongens ook zijn, je ziet alleen maar konten voor je. En hele dunne kuitjes, maar nog steeds niks. Dus je bent helemaal afhankelijk van hoe snel je kan gaan door die anderen die voorop gaan. Maar ook hoe veilig het is. Want die anderen die moeten voor jou uit. Die zien de weg wel. Dus je moet vertrouwen dat ze dat allemaal ontwijken. Putten in de weg. Ze waarschuwen. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld dat valpartijtje wat je net hoorde met die stoeprand met Lutsenko. Ja, ja. Die rooklies uit de Tour valt. Er is niemand die waarschuwt. Dus de eerste 10 gaan er doorheen. En de 20e die hangt er ineens op. Nou, in mijn peloton werd er geroepen. Kotteke, brand, dit, let op, iets, wijzen. Je gaf de boodschap door, zeg maar. Absoluut. Je communiceerde met elkaar. Ja, want, ja. Dat vind ik dan ook altijd, je ziet ze dan ook een beetje wat suffige etappen bijvoorbeeld. Zie je zo'n peloton rijden. En dan vraag ik me altijd af, hebben ze het ook over andere dingen dan wielrennen met elkaar? Heb je het ook over de aangeschafte vlakschuurmachine? Zeg maar wat. Ja. Nou, maar wat doet een jonge groep mannen bij elkaar in een kudde, die kuddegedrag vertonen, waar zouden we die het over hebben, denk jij? Ja. Echt? Lijkt me wel, ja. Ja. En ook een beetje over de financiën. Dat is dan de next level. Hè. Dat is de piramide van Maslow. Dus eerst over de basisvoorwaarden en dan geld. Ja. Hoe zit het met jouw basisinkomen, dat? Dat zo'n beetje, nou ja, maar we maken er grap over. Natuurlijk heb je het afstemmen op elkaar. En zo krijg je ook gunfactoren. Dus bijvoorbeeld een jongen die gevaarlijk is in het peloton. Mm-hmm. Of die de boel oplicht in een kopgroep door net te doen alsof ze niet op kop kan komen. En dan op de streep klopt, zoals Victor gisteren, Kampenaerts. Ja, die staat voor het hele peloton te kijken. Dus als jij onveilig bent bijvoorbeeld, dan krijg je niet alleen op je donder. Het hele peloton weet, die flapdrol leg je op je bek. Die Philipsen, wat die doet, is ongehoord. En het gaat nog iets verder. Het is ook zo dat je niet alleen gewaarschuwd wordt en kijkt. Er ontstaat ook een gevoel. En dat sociaal-psychologisch onderzoek wijst onomwonden uit dat je dat de zwerm vogels als het ware een groter bewustzijn heeft dan alleen je eigen lichaam. Je voelt mee de zenuwen van het hele peloton. Je voelt, daar gaat het gebeuren. En als je dat geragfijne samenspel verstoort, door bijvoorbeeld met bussen te gaan rijden, met treintjes, met oortjes in, met weet ik wat er allemaal voor stennis om die renners heen plaatsvindt. Ja, want daar komen we nu op. Eergisteren is er een artikel verschenen in NRC van jouw hand. En daarin zeg je, er heerst anarchie in het peloton. Wat bedoel je met die anarchie? Nou, en het lijkt ook heel erg op wat in de maatschappij gebeurt. Op het moment dat er niet meer gewaarschuwd wordt, dat je de verbinding met het peloton kwijtraakt, omdat je in je trein moet gaan zitten, omdat je iemand in je oor hebt roepen, omdat andere treinen reageren met ook een trein. Dat als klassementsrenner wil je het vege lijf rennen, maar dan roepen ze, je moet bij de eerste 10 rijden. Daar zitten de sprinters met 10 ploegen. Maar je moet daar rijden. Dan krijg je een Belgische bus met 50 mensen op de eerste rij. dat kan helemaal niet. Ja. En toch moet dat. Belgische bus. Dan wordt het onveilig. Ja. Ik was zo bang in de peloton, daar verloor ik ook koers mee, omdat ik verkrampte. Dus ik leerde me laten ontspannen en dan kon ik voelen. Maar als je dat gevoel van de zwerm uitschakelt en de mensen worden bang, ja, wat is een direct gevolg van bang zijn? Is agressie. Ik eerst, dan jij. Het interesseert me geen kloten. Als ik rechts rij en Kevin is sprint links, dan sweep ik naar links. Ja. Je zegt eigenlijk is edele delen. Ze hebben er scheid aan, dus ik krijg allergie omdat mensen bang zijn. Ja. Het is niet meer een veilige habitat. Ja, maar je zegt iets interessants, namelijk dit is eigenlijk in de maatschappij. Hè? Is een illustratie ook voor wat er in de maatschappij aan de hand is. Wat is dat dan? Nou ja, wat je ziet is als dat mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbel, in hun eigen treintje, is omdat er niet een verbindende factor meer is. Ja, ja. We zijn een natie. Nee, we zijn voor Trump, tegen Trump, voor Wilders, tegen Wilders. Dus wat is ons verbindend gevoel van Nederlandschap? Dat is aan afkalving onderhevig. En er is nog niks nieuws in de plaats. Dat is een wendproces. Ja. Maar dat beleidt tot grote onzekerheid. En dus de roep, ook in het peloton, om een sterke man. Er is geen patroon meer. Nee, we worden gek gemaakt. En in die onzekerheid zijn we bang. En dan roepen we om een grote leider. Ja. Maar het begint bij onszelf. Dus het is niet zozeer dat we netjes weten te gedragen. Het is niet zozeer dat de hiërarchie weg is of zo. Dat is het niet per se het probleem. Nou, de hiërarchie is natuurlijk bij het systeem gekomen. Bij de ploegleider die op zijn spreadsheet ziet wie de beste wattages kan leveren. Wie het meest gegeten heeft. Wie het lichtste is. En die gaat de renners reduceren tot soldaten die in zijn spel te pas komen. Ja. Nou, dat is die mechanisering, die lineaire opstelling. Dus het haalt het leven uit het peloton. Mm-hmm. Het gevoel gaat eruit. Okay, maar nou zeg en ik dat is in de maatschappij net zo aan de hand. Nou zeg ik, net als in de maatschappij, valpartijen. Hè? Ja. Die heb je altijd, toch? Ja. Is het erger geworden dan? Ja, absoluut. Ja? Oh jee. Dat beweren de mensen die erin zitten niet. Die zeggen van, nee, maar in jouw tijd vielen ze ook. Ja, natuurlijk. Ja. Maar als Erik van der Aarde, een gekende Jasper Philipsen, voorloper ervan, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, die kon sprinten, maar die kwakte hem overal in. Die nam nog wel kleinere gaatjes dan we nu gezien hebben met de Maar bijvoorbeeld. Maar daar werd op gereageerd van, jongens, als die niet in de hand te houden was, dan werd er toegesproken. En als het dan nog niet werkte, dan bleef je uit zijn buurt. Ja. Dan wist je, dan kreeg je een soort, ja, laat hem maar doen, want hij is gek. Ja. En af en toe werd hij ook gestraft of viel die zelf heel hard. En dan, dus er werd wel degelijk op ingegrepen. Maar de gevolgen van die valpartijen zijn ook nu, omdat ze zo dicht op elkaar rijden in een trein, niet meer voelen wat er gebeurt. Ik voelde wanneer de valpartij, en dan ging je al een soort van anticiperen kon anticiperen. Je nog. Maar nu liggen er gewoon 30 man op één plek en dan vallen ze op de andere plek opnieuw. Dan heb je twee valpartijen voor de prijs van één. En dan zeggen ze, dat was in jouw tijd ook niet. Punt. Ja. Goed, probleem geconstateerd. Hè? Want we hebben natuurlijk, je maakt je ook druk over materiaal, de kleding en de fietsen en die oortjes en die ploegleiders die schreeuwen in die oortjes, waardoor iedereen hartstikke opgefokt wordt. Waarom denk je dat hands-free bellen verboden is? Alle onderzoeken wijzen uit dat hands-free bellen net zo gevaarlijk is als gewoon met een telefoon in je hand bellen. En wij hebben een peloton wat helemaal van bronstige mensen aan elkaar hangt die totaal nerveus zijn. En dan gaan we ze hands-free laten bellen. Ja, nou. Het recept om niet meer op je omgeving te letten. Ja, goed. De vraag is dan, meneer Ducro, hoe gaan we dit maatschappelijke probleem oplossen? Nou, dat is heel simpel. Er moet wel leiding gegeven worden. Maar de leiding is nu, ik ga controleren wat daar gebeurt. En ze moeten zorgen dat die renners gefaciliteerd worden om de goede dingen te doen wat nodig is onderweg. En dat is ook op elkaar letten. En dat is dus opvoeden, leiding geven. We hebben een doel, maar we gaan je niet meer als een blinde soldaat in die wedstrijd zetten. Je moet wel zelf nadenken. En wat nou het leuke is, heb je de laatste twee etappes gezien? Ja, een stukje. Ja. Fantastische koers. Waarom? Nul controle. Want iedereen dacht, ik heb kans. Er zijn niet te veel bergen. Bam. Dus iedereen moest weer zelf gaan nadenken. Wat gebeurt er allemaal? En die ploegen daar maar roepen. Oh. Nul valpartij. Omdat die renners zelf moesten gaan regelen. En Van der Poel moest natuurlijk meezitten. Maar dat lukte hem niet. Want het is een wielrenwedstrijd. Dat lukt niet altijd. En iedereen ging nadenken. En dan wordt het leuk. En een fantastische koers. Wat vind je verder van deze Tour? Ik vind het rete interessant, omdat ik natuurlijk me daar, ik weet niet hoeveel jaar mee bezig heb gehouden. En wat ik nu beschrijf is in mijn ogen een uiting van hoe die controle door is geschoten. En dat het ook weer teruggaat. Want bijvoorbeeld Pogacar of Van der Poel, die weten toch altijd een gaatje te vinden waarmee ze kunnen spelen. Waarmee ze iets kunnen doen. Bijvoorbeeld Vingegaard. We hebben een plan, we gaan op kop rijden. Oh, zegt Pogacar, hoef ik dan niet te doen. En die zit te kijken en die kijkt op dat metertje. Die ziet dat die cijfers al in het rood staan. En die denkt, ik ben toch aan het spelen. Ik ben er nou toch. Hij zit af te zien. Ik pak hem bij zijn je edele delen. Bang, en die slaat erop. En dan krijg je al die analisten die zeggen, dat was helemaal niet nodig. En dit. Nee, maar het gaat niet om te doen wat nodig is. Je bent verdomme in een sportwedstrijd. Je doet het mooiste wat je wil in het leven. Doe wat. Ja. En dan kan het mislukken. Ja, Van der Poel heeft heel veel wedstrijden verloren. Hij heeft er ook een paar gewonnen. Maar net zoveel verloren. Ja. Omdat hij fouten maakt. Dat hoort erbij. Ja. Ja, dan wordt het leuk. Dit is de sociaalpsycholoog Maarten Ducro, hè? Toch? Die ik hoor. Dat is jouw fascinatie eigenlijk. Ik vind het rete interessant om te zien hoe zo'n sociaal systeem gecorrumpeerd raakt door al onze controledrift. Hoe wij, dan gaan we even naar de, zo afhankelijk zijn geworden van onze tekentafel. Ja. Dat als het niet meer aan de tekentafel past, kunnen we niet eens meer een vliegtuig laten vliegen. Of een mens helpen als die ziek is. Fantastisch. En dat denken we ook nog echt dat het zo is. Ja. Het kan niet meer. We hebben onszelf wel afhankelijk gemaakt. Maar we kunnen het altijd nog wel, jongens. Dames en heren, we kunnen het nog steeds. Oké, met die blik gaan we in ieder geval naar de laatste twee of drie dagen is het van de Tour kijken. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Kees Lok uit Hardingsveld, Giessendam. Goedemorgen, is de kandidaat vanochtend. Er staan 64 punten op het bord, neergezet door Niels Vlaar uit Haarlem. Even kijken, je bent gemeenteraadslid in de gemeente voor de SGP. En je hebt twee zoons mee die aanmoedigen. Ja. Even kijken, zie ik ze ergens achter het glas? Ik zie daar achterin wat. Ja, bewegen. Heel goed. Zullen we snel ter zake komen en gaan spelen? Want we hebben nogal een uitdaging. 64 punten dus. Komt zeker. We need a strong leader that is going to have the entire world respect America once again. En werpt zich hierop als een redder van de democratie. Als een president die de verdeeldheid zal tegengaan. He's going to help unify the entire country so fast. I am running to be president for all of America, not half of America. Which is why I'll be deporting the half that doesn't like me. That was the most inspiring thing I've ever seen in my life. He is our president. Trump sprak ruim anderhalf uur op de Nationale Republikeinse Partijconventie. En in zijn speech benoemde Trump dat hij de aanslag heeft overleefd, omdat hij net op tijd zijn hoofd draaide om naar een grafiek te kijken. Vraag 1. Waar gingen die cijfers op de grafiek over? Over illegale immigranten. Ja, zeker. Toen de kogel werd gelost was hij aan het vertellen dat illegale immigratie was gestegen sinds Biden president is. Trump beloofde dat hij op dag 1 van zijn tweede termijn als president direct gaat inzetten op twee zaken. Het eerste is het sluiten van de grenzen. Wat is het tweede? Olieboringen. Ja. Boren naar olie in Alaska. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Het Rode Kruis heeft de 42.000 wandelaars op de laatste dag van de Vierdaagse nog eens op het hart gedrukt om de hitte serieus te nemen. Gisteren was het ook echt afzien. De laatste paar meters door het centrum heel warm. Bij de finish vanmiddag is het in Nijmegen rond de 30 graden en op het asfalt voelt het nog heter. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En in verband met de hitte zijn er een aantal maatregelen genomen. Vraag 3. Met hoeveel kilometer is de route ingekort? 10. 10 kilometer is goed, ja. Rond Nijmegen kan de temperatuur vanmiddag oplopen tot zo'n 30 graden. Vraag 4. Aan de Vierdaagse lopen ook veel militairen mee. Welke extra maatregelen gelden er voor hen? Dat ze minder bepakking hoeven mee te dragen. Ja, de bepakkingseis vervalt. In vraag 5 krijg je weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? It is a pleasure today on behalf of my country to extend a hand to all of you. To say that under my leadership, Britain will be a friend and a partner. Dat is Starmer. Sorry? Starmer, Keith Starmer, de premier van Engeland. Starmer, maar ik geloof dat we het goed gaan rekenen. De nieuwe Britse premier, kerstverse premier Keir Starmer van Labour ontving donderdag bijna 50 Europese regeringsleiders en afgevaardigden van de Europese politieke gemeenschap. In de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Dan mag je kiezen voor de makkelijke of moeilijke variant. Over ditzelfde onderwerp dan. Het goede antwoord op de makkelijke vraag levert uiteraard 1 punt op. En op de moeilijke 2. Dus zeg het maar. Doe een makkelijke. De makkelijke. Voor 1 punt dus. Welke Britse premier is geboren in het paleis waar deze Europese top plaatsvond? Major? Nee. Ietsje ouder was die. Winston Churchill was de naam die we zochten. Bij de volgende vraag, en dat is vraag 7, kun je maximaal 4 punten verdienen. Wij zoeken iemand uit het nieuws. Een persoon dus. Daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Het gaat om 1 naam. Roep wat, maar denk even goed na voordat je wat roept, want je kunt niet meer terug als je een naam hebt gezegd. Dus over wie gaat dit? 4. Ik beloof gouden bergen en groene heuvels. Stop. Van der Leyen. Van der Leyen voor 3 punten en daardoor zat de stemming er mijns inziens goed in. Voor 2 punten de rechterflank zwijgt nu in alle talen. En voor 1 punt gisteren werd ik opnieuw gekozen als voorzitter van de Europese Commissie. En dan komen we inderdaad uit bij Ursula von der Leyen. 9 is de score na de eerste ronde. Dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dus dat is haalbare kaart. Eens kijken of het ook lukt in de praktijk. De Nationale Nieuwsquiz. Een wereldwijde storing treft vooral computers van welk merk? Windows. Ja, welke minister gaat maandag toch namens Nederland naar Hongarije voor overleg? Van Wil. Ja, waar viert koning Willem-Alexander volgend jaar Koningsdag? Doetinchem. Zeker. Een partijgenoot van wie wordt de nieuwe voorzitter van het Franse parlement? Van Macron. Ja, welke gemeente gaat vanaf volgend jaar gratis condooms uitdelen? Diemen. Zeker. Een toerist vergreep zich in Florence aan een standbeeld van welke god? Pas. Bacchus, in welk land is een Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen na een tweet van Wilders? Jordanië. Jordanië is goed. Welke film heeft net als in Amerika alle records gebroken in de eerste dagen na de release? Pas. Binnenstebuiten 2. Welk lichaamsdeel liet een Australische hockeyer amputeren? Vinger. Om mee te doen aan de Spelen, zijn vingertop. Op welk medium roept een prinses uit Dubai haar scheiding uit? Pas. Instagram. Welke organisatie wil een basisinkomen voor topsporters? NRC, NSF. Ja, dat is goed. De NAM verkoopt olie- en gasvelden in de Noordzee aan een bedrijf uit welk land? Canada. Dat is goed. Hoe heet de burgemeester die gisteren is geïnstalleerd voor een tweede termijn? Hotsema. Zeker. Hoe heet de maanrobot van NASA die nu te koop staat? Maanlander. Viper. Dat was het antwoord dat we zochten. Nou, het is nog best spannend geworden ook. Wat denk je zelf? Heb je het gered? Net wel, denk ja, ik. Ja, net wel. Je had er 10 goed. 90 punten zijn voor jou en 100 euro dus. Wat ga je ermee doen? We gaan maandag op vakantie naar Spanje. Dus daar zullen we vast een leuke bestemming voor vinden. Wat heerlijk. Nou, dan stoppen we hem in de vakantiepot. Dank je wel voor jouw aanwezigheid. Bedankt. Ook dank Maarten Ducro. Fijn dat je er was. Afspraakmaker Maarten. En René Kok, beeldonderzoeker bij het NIOT. Heel goed dat je hier was om te vertellen over het feit dat het 80 jaar geleden is dat de aanslag op Adolf Hitler mislukte. Zometeen Thomas van Groningen. Thomas, wie heb jij zo? Marcel van Roosmalen. Gaan we luisteren naar het nieuws. Dit was een programma van KRO-NCRV.